یہ مجتہد فی القرآن ہے، کیونکہ جو تحقیق وہ کر جاتے ہیں یا سبحان اللہ، کسی اور کے بس کی بات نہیں، اسلاف کی تفسیر میں بھی آپ کو نہیں ملے گی. یہاں پچھلا میاں والی کے وہاں پچھلا، اور اتنے بڑے ولی تھے، علاقے کے بہت بڑے زمیندار تھے، کہ اس نے کبھی طالب علموں کو کسی کے چندے مندے نہیں گلائے، وہ اپنی جائیداد کی آمدنی اپنے طلباء کو کھلاتے رہے، بڑے زمیندار تھے، اپنی جائیداد کی آمدنی کو اپنے طلباء کو کھلاتے رہے، اور توحید و سنت کے ایسی شمع روشن کر دی اس آدمی نے، اس خدا کے اور بہت بڑے ولی اللہ تھے، صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے. علامہ انور شاہ صاحب جیسے آدمی اسٹیشن پر اسے استقبال کرنے آ جاتے، تو وہ فرماتے تھے کہ بھائی اس آدمی کو لوگ جانتے نہیں، کتنے بڑے آدمی. مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پروسیس کو آگے بڑھاتے ہوئے ان پانچ آیات کی بھی تعبیر کر دی جو شاہ صاحب کے نزدیک منسوخ تیرتی ہیں. شاہ صاحب کے فکر کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی نے ان پانچ آیات میں بھی تعبیر کر دی اور کہہ دیا کہ اس قرآن میں کوئی منسوخ آیت باقی نہیں رہا. جن آیات میں منسوخ ہونا تھا حضور کے زمانے میں منسوخ ہو گئے، جن احکام نے منسوخ ہونا تھا وہ منسوخ ہو گئے، تو نہیں پانچ آیات میں ایک ہی ہے، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک. بات ذہن میں آ گئی کہ وہ نبی، میں نے یہ خواتین آپ کے لیے جائز قرار دی ہے، تو اب آیت نمبر 52 میں اللہ نے کہہ دیا لا یحل لک النساء من بعد، انہیں خواتین کے بعد آپ کے لیے کسی خاتون سے نکاح کرنا جائز نہیں. تو انا احللنا کا جو عمومی حکم تھا کہ جائز قرار دیا آپ کے لیے، لا یحل کے حکم سے اس کا نسخ ہو گیا. بات ذہن میں آ گئی، یہ کون کہتا ہے؟ شاہ ولی اللہ صاحب اور سارے اسناد. حضرت مولانا حسینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ منسوخ نہیں، لا یحل لک کا تعلق اس سابقہ آیت سے اس انداز سے نہیں ہے. آپ ذرا نیچے دیکھیں، وہ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 50 میں چار قسم کی عورتیں ذکر ہیں. کتنی قسم کی؟ یہ نہیں اللہ نبی کریم سے کہہ رہا کہ آپ نے جو ابھی تک نکاح کر دیے ہیں اس کے بعد آپ کے لیے کسی خاتون سے نکاح کرنا جائز نہیں، اس کے بعد آپ نے کسی خاتون سے نکاح کرنا جائز نہیں، کسی خاتون سے نکاح کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ لا یحل لک النکاح النساء من بعد، اس کے بعد جائز نہیں، یہ حکم منسوخ ہو گیا. اب مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، انا احللنا، ہم نے حلال کر دیے آپ کے لیے چار قسم کی عورتیں. کتنے قسم کی؟ اور لا یحل لک النساء من بعد کا معنی یہ ہے کہ ان چار انواع کے علاوہ کوئی پانچویں قسم آپ کے لیے جائز نہیں. بات ذہن میں آ رہی؟ مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نسخ کہاں سے آ گیا؟ اس میں نسخ ہے نہیں. ایک یہ کہ جو خواتین ابھی تک آپ نے نکاح کی ہیں، اگر آیت 50 کا مفہوم یہ ہوتا تو لا یحل لک النساء من بعد اس کے بعد آپ کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں. مینس کہ یہ جو جواب آیت نمبر 50 میں ہے یہ منسوخ ہو گیا آیت نمبر 52 سے، جس طرح شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں رحمتہ اللہ علیہ. لیکن مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ چار انواع کا تذکرہ ہے آیت نمبر 50 میں، کہ چار قسم کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا آپ کے لیے جائز ہے، چار قسم کی عورتوں کو پالنا آپ کے لیے جائز ہے. لا یحل لک النساء من بعد، یہ اس کی مزید تشریح کہ ان چار کے علاوہ آپ کے لیے کوئی خاتون جائز نہیں ہے، وہ محرمات میں داخل ہے. وہ کیا ہے؟ وہ محرمات میں داخل ہے. وہ فرماتے ہیں نسخ وسخ کوئی نہیں، وہ تو اس کی تشریح کر رہا ہے. تو آپ نیچے دیکھیں، یا ایھا النبی او نبی انا احللنا لک ازواجک، ہم نے حلال کر دیا ہے، جائز کر دیا ہے آپ کے لیے ازواجک، آپ کی وہ بیویاں، آتے تو جو رہنا، جن کو آپ مار دے کے نکاح کر چکے ہیں. یہ نمبر ایک، یہ ایک قسم. دوسرا، وما ملکت یمینک مما افا اللہ علیک، اور آپ کے قمیض جو بطور غنیمت آپ کے پاس آئے، بطور باندی کے آپ کے پاس آئے، تو انہی سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. صحیح، یہ دوسری قسم. یہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت میں تین خواتین آئیں کنیز، ایک کا نام ہے حضرت ریحانہ، حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ، غیر معروف نام ہے، ابھی تک کسی نے سنا نہیں ہوگا. سنا ہے؟ اچھا. حضرت ریحانہ یہ بنو قریظہ کی یہود میں سے تھی. جب بنو قریظہ کے یہود کے بچوں اور بیوی عورتوں کو حضور علیہ السلام نے باندی بنا دیا اور غلام بنا دیا، تو یہ انہی میں تھی، لیکن حضور نے اسے بطور اس کے نہیں رکھا، بطور باندی کے، اس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کر دیا تھا. آپ نے کی, اس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کر دیا. اور دوسرا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بھی آزاد کر کے نکاح کر دیا تھا. تیسرا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ خیبر کے یہودی سردار حویے ابن اختب کی بیٹی تھی. حضور نے ابتداء دے دیا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کس کو؟ حسان ابن ثابت. یہ حسان ابن ثابت کے حصے میں آئی. حسان ابن ثابت جو رسول پاک کے شاعر تھے, اس کو دے دیا. حضرت حسان کو جب یہ مل گئی تو وہ ٹینٹ میں بیٹھ کے سوچتا رہا کہ خدا عمدہ سردار کی بیٹی ہے, میں غریب آدمی ہوں, میں سے کیسے پالوں؟ یہ تو پورا ہاتھی پالنا ہے صحیح. یہ تو اور بھی کچھ جھگڑے ہوں گے اور فلاں. تو چلو کسی نے مشورہ دی کیا, تو مشورے کے پس منظر میں حضور کے ٹینٹ میں آئے. کہا کہ اللہ کے نبی, آپ ہمارے تو کیا پورے کائنات کے سردار ہیں, اور آپ نے مجھے جو باندھی دی وہ سردار کی بیٹی ہے, میرے گھر میں وہ کیسے خوش رہی گی؟ اور یہ اچھی بات نہیں کہ آپ نے مجھ پر اعتماد کیا اور پھر آپ کو کوئی شکایت پہنچے. صحابہ بڑے پاک صاف بولتے ہیں. صحیح. تو اگر آپ سردار کی بیٹی کو اپنے پاس رکھے تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی. مزے میں آ گئی. تو حضور حضرات والسلام نے فرمایا کہ میں انتظار کرتا ہوں, کیونکہ حضور حضرات والسلام تو عورتیں اپنے مشورے سے نہیں کرتی تھی, وہ تو وہ کے انتظار میں رہتے. حضور حضرات والسلام نے پیغام بھیجا کہ صفیہ کو لے آئے ہمارے ٹینٹ میں. تو اس کے ٹینٹ میں لے آئے. اب حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم اس سوچ میں تھے کہ حضور اسے باندھی بنا کے رکھے گا یا بیوی بنا کے رکھے گا. یہ بنا رکھے باندھی یا بیوی. تو یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ باندھیوں کے لیے چہرے کا چھپانا لازم نہیں تھا. باندھیاں جو ہوتی تھی وہ تو باقی بدن کو کور رکھتی تھی بڑی چادر سے, لیکن چہرہ ان کا ظاہر رہتا. یہ پہچان تھا ایک حر عورت اور ایک باندھی کے درمیان ڈسٹنکشن تھا کہ جو کھلے فیس آ رہی ہے یہ کیا ہے, یہ باندھی ہے. جو حر اور اصیل عورتیں ہوتی تھیں ان کے لیے حکم تھا کہ اپنے پورے چہرے کو اس طرح دام پہ رکھے. بدن میں آ گئی. تو ہم نے فیصلہ کر دیا کہ صبح دیکھتے ہیں, اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیمل کے کجاوے پر پردہ ڈالنے کا حکم دے دیا کہ چادر میں دام پا جائے, تو پھر تو حضور نے آزاد کر کے اسے بطور بیوی رکھنا ہے. اور اگر اس طرح کھلا بٹا دیا تو اٹ مینس کہ پھر باندھی رکھ کے اسے رکھنا ہے. تو صبح جب ہوئی تو حضرت انس فرماتے ہیں اس نے مجھے حکم دے دیا کہ انس وہ کجاوے پر پردہ باندھے. تو سارے صحابہ کو پتہ لگ گیا کہ حضور نے آزاد کر کے بطور بیوی اس کو رکھنا ہے, حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ تینوں تو آزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح ہو گئی تھی, اور چوتھی تھی حضرت ماریا قبطیہ جسے مقوقس شاہ مصر نے بھجوا دیا تھا. جب حضور نے سنت الوفود میں اس سال کو کہتے ہیں کیا سنت الوفود مین ایئر آف ڈیلیگیشنز, ایئر آف ڈیلیگیشنز کہ حضور ڈیلیگیشن بھجواتے تھے ادھر ادھر بادشاہوں کے پاس, انہیں دعوت دے رہے تھے. تو ایک ڈیلیگیشن وہاں بھی بھجوا دیا مقوقس شاہ مصر کے پاس. اس نے بڑا اکرام کیا حضور کے قاصد کا, کچھ کپڑے بھی دے دیے بطور گفٹ کے, کچھ دیگر چیزیں بھی دے دی. ایک اعلی نسل کا گدا جو سواری کے لیے گھوڑے کی طرح مشہور تھا, سواری کے لیے گھوڑے کی کس طرح مشہور تھا, وہ بھی حضور کو گفٹ کروا دیا. اور حضور نے اس کا نام رکھ کیا حفیر. وہ خاکی رنگ کا تھا, حفیر کا معنی جو مٹی والا رنگ رکھتا, اور حضور اس پہ سواری کیا کرتا. وہ بڑا اعلی نسل کا گدا تھا, اور میں نے کہا کہ کتنا بابرکت گدا تھا جس پر سارے دونوں جہانوں کے سردار سوار ہوا کرتے تھے. اور دو لڑکیاں, دو خواتین بطور کنیز کے بھجوا دی. ایک کا نام تھا ماریا قبطیہ اور دوسرے کا نام تھا سیرین. ماریا قبطیہ اور دوسرے کا نام تھا سیرین. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ماریا کو اپنے پاس رکھا اور حسان ابن ثابت کو پیغام بھجوایا کہ آئیں. تو وہ آ گئے, سیرین کو اس کے حوالے کر دیا. حضور بدلہ تو چکاتے تھے. اسی میں کوئی ڈیسائیڈڈ امر نہیں کہ ماری حقیقتیہ کو آزاد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور بیوی رکھ رہے تھے یا بطور کنیز، جس بھی صورت میں رکھ رہے تھے، دیکھا شرعی حکم صحیح. لیکن اس سے حضور کا ایک بیٹا ہے حضرت ابراہیم، جس کی خبر وہاں جنت البقیع میں، تو جب وفات پا چکا تھا تو دو مسئلے وہاں واضح ہو گئے. ایک تو یہ کہ اسے دن کسوف الشمس ہو گیا تھا، اسی دن کسوف الشمس ہو گیا تھا، یعنی میز سورج کو گرہن ہو گیا تھا صحیح، سورج کو. اور عربوں میں بھی اس طرح کے توہمات تھے جو ہمارے اور آپ کے درمیان پائے جاتے ہیں کہ بھائی آج پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے، اس میں کوئی بڑی مصیبت کی ہو، یا کوئی بڑا آدمی آج زندہ ہو رہا ہے یا مردہ ہو رہا ہے، توہمات ہوتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بات کی تاکہ صحابہ قبل اس کے کسی توہم میں پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادراک کر دیا کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، سورج اور چاند اللہ کی مخلوقات میں دو بہت بڑی نشانیاں ہیں. لا تنکسفان لموت احد ولا لحیات احد، یہ نہ کسی کے پیدا ہونے پر گرہن پکڑتے ہیں اور نہ کسی کے مرنے پر، تاکہ لوگ یہ منسوب نہ کریں کہ حضور کا بیٹا آج وفات پا چکا ہے اس لیے سورج گرہن ہو چکا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کا عمل ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کائنات کا ایک عمل ہے. ایک اور دوسرا کہ رہتے پھر رحمان ابن عوف فرماتے ہیں، امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازے کے ساتھ جا رہے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، وہ پہنچ رہے تھے. تو میں نے جرت کر کے عرض کی کہ وہ انت یا رسول اللہ، جی آپ بھی روتے ہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام شد مت سے نیاحت کو منع کرتے تھے. نیاحت، نیاحت جانتے ہیں؟ ماتم صحیح. تو حضرت عبدالرحمن ابن عوف کے ذہن میں یہ تھا کہ صرف رونا بھی ناجائز ہوگا، تو اس لیے اس نے کہا وہ انت یا رسول اللہ، جی آپ، آپ بھی روتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہترین جملہ کہہ دیا کہ عبدالرحمن ان القلب یحزن، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس پہ دل غمگین ہوتا ہے، والعین تدمع، اور اسی کا اثر یہاں آنکھوں پہ ظاہر ہو جاتا ہے، یہاں سے آنسو نکل آتا ہے صحیح. اور پھر زبان کو پکڑا اور فرمایا انما نہیت عن ھذا، میں نے ایسے مواقع پر اسی کے متعلق کہہ دیا کہ زبان سے کوئی آواز نہ نکلے، زبان سے کوئی آواز نہ نکلے. حضور علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من خرق وحلق وسلق، امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے کہ میری امت میں نہیں وہ مرد اور عورت جو کسی کے مرنے پر اپنے کپڑے پاڑے، اپنے بال نکالے، اپنے سینہ کو بھی کرے یا اپنے چہرے کو سلیپ کرتا رہے صحیح. اور وہ ہمارے دوستوں ہر سال کرتے رہتے، ایک بار محرم میں اور پھر دوسرے بار سفر میں صحیح. محرم میں اس لیے کہتے تو حسین شہید کر دیے گئے تھے، سفر میں پھر اس کا چہلم ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے چہلم، تو ان کو چہل سال سے بھی، چالیس سال سے بھی زیادہ ہو گیا وہ چہلم مناتے ہیں. اور پتہ نہیں یہ چہلم اور یہ سویم اور یہ تیجا اور یہ پنجا اور پتہ نہیں کیا کیا بلا ہے، بس روزانہ ایڈیشن ہوتے رہتے ہیں. یعنی جب آپ بدعات کا راستہ کھول دیتے ہیں تو پھر تو ہوتے رہیں گے صحیح، اور جو بھی پریکٹسیں آتی رہیں گی وہ دین کا حصہ بنتی جائیں گی. تو یہ بھائی تیجا ہے اور یہ سویم ہے اور یہ پل ہے اور یہ چار پل ہے، یہ پتہ نہیں یہ کیا ہے، یہ چیلم ہے اور یہ برسی ہے اور یہ پھر اس کی ہے. جب ہم پہنچے تو مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، تو مرد حضرات مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے اور خواتین جو ہے وہ میلاد شریف پڑھ رہی تھیں، اور ان میں سے بہت چند ہی نے اپنے انڈیویجولی کو نماز پڑھنے کو پڑھی. میلاد شریف کے بعد انہیں دعا تھی کہ یا اللہ ہمیں صحیح راستہ دکھا دیا. یعنی بدعت کے پس منظر میں آپ کو صحیح راستہ، جو کام آپ کر رہے ہیں یہ راہ کی تو بھی رہی بتر کستان ہے کہ بھائی یہ میلاد کیا چیز ہے. شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ نبی نے تو ہمیں دو عیدوں کا تصور دیا، عید الفطر کا اور عید الاضحیٰ کا، تیسرے عید کا تصور کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا کہ وہاں شام میں آٹھویں صدی ہجری میں ایک شیعہ تھے، شیعہ بادشاہ، اسی نے یہ مصیبت امت کے اندر ڈال دی، عید میلاد النبی کا. کیا فرسیوں کے ساتھ تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ تو روزانہ کچھ نہ کچھ ماتم میں لگے رہتے ہیں، روزانہ کچھ نہ کچھ. وہ میں نے آپ کو لطیفہ بتا دیا تھا کہ وہ ڈی آئی خان میں کوئی انگریز آیا تھا تو وہ شیعہ حضرات کا جلوس اور وہ ماتم کر رہے تھے، رو رہے تھے، تو وہ انگریز متحیر ہو کے لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ بھائی کیا ہو گیا، یہ لوگ تو بڑے غمزدہ ہیں کیونکہ رو بھی رہے ہیں، اپنے کو مار بھی رہے ہیں، زنجیریں بھی مار رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ کوئی بڑا حادثہ ہوگا. انہوں نے کہا یہ حضرت حسین کو ظلم شہید کر دیا گیا. اس نے کہا یہ تو اچھا نہیں ہوا, یہ کس نے شہید کر دیا, اس کو کیا پتا تھا. انہوں نے کہا یہ یزید نے, یزید نے. اس نے کہا اچھا یہ تو بڑا ظلم کیا, یہ کب. تو اس نے کہا 1300 سال ہو گئے. تو انگریز نے بڑی معصومیت سے کہہ دیا ان کو ابھی کھلاتے ہیں کیونکہ یہ چیز ہے غیر معقول, اس کا کوئی ریزن بنتا ہے. اس نے کہا کہ ان کو کھلا دی پوچھ 1300 سال بعد. اور وہ خمینی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جو ہم جو رسم الرسم ماتم کا نکالتے ہیں, اس نے کہا مذہب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں, یہ پولیٹیکل ایشو ہے. اس نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دیٹ از ناٹ بٹ پولیٹیکل, سیاسی مسئلہ ہے, بلکہ شیعیت کی بنیاد بھی پولیٹیکل ہے. یہ بنیاد تو وہ مذہب ہی نہیں ہے, بنیاد تو پولیٹیکل ہے کہ بھائی خلافت کا اشتکار کس کا ہے بس. اور وہاں اب آپ اپنے پائلٹس کو جو پرزور بنائیں گے تو پیچھے سے کوئی دینی موٹو بنائیں گے, دینی موٹو اسے پش کرتا رہے گا. تو لیٹر اس نے دینی شکر اختیار کر لی اور ساری چیزیں دینی بن گئی. اللہ اکبر. ہاں وہ آپ کے لاہور میں ایک گھوڑے کا آلہ کا بڑا مشہور ہے, آلہ کا نواب صاحب. ہاں بھائی آپ یہ شیعہ حضرات جو ہیں نا, یہ محرم کے 10ویں کو ایک نکالتے ہیں ایک جلوس, اس میں سفید گھوڑا ہوتا ہے جو سال بھر بادام کھاتا رہتا ہے اور ایپل کھاتا رہتا ہے اور پتہ نہیں دودھ پیتا رہتا ہے, انہیں پانی نہیں پلاتے, اور وہ اتنا فربا ہوتا ہے بالکل سفید اور چمکدار. تو اسی پر پنجا لگا دیتے ہیں اور دین چڑھا دیتے ہیں سیڈل, اور کہتے ہیں یہ حسین کا گھوڑا ہے جو اکیلے آ گیا, اس پر کوئی سوار نہیں تھا. ہاں کچھ پتہ نہیں, کچھ ملغوب ایسا ہے. وما ملکت یمینک مما افا اللہ علیک, یہ دوسری قسم. اور تیسری قسم وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک, یہ تیسری قسم آپ کی رشتہ کزنز, فرسٹ کزنز. وامرأۃ مؤمنۃ, یہ چوتھی قسم. وامرأۃ مؤمنۃ, اور کوئی بھی مسلمان عورت, ان وہبت نفسہا للنبی, اگر ہبہ کر دے, گفٹ کر دے وہ اپنا آپ نبی کریم کو بغیر مہر کے, لیکن شرط یہ ہے کہ ان اراد النبی, اگر نبی بھی چاہے ان یستن کے آ کے اس کے ساتھ نکاح کر دے. اور پیچھے فرمایا کہ خالصۃ لک من دون المؤمنین, یہ حکم خالص ہے آپ کے لیے, مومنوں کے لیے نہیں ہے. اسے کہتے ہیں وہ ایکسیپشن یا ایکسیپشن. یہ ایکسیپشن کیسے رسول پاک کے لیے, ایک کہ خاتون خود اپنے آپ کو پیش کر دیں, یہ لکھیں کیونکہ یہاں اہم مسئلہ ہے کہ خاتون خود اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کر دیں بغیر کسی گارڈین اور بغیر کسی ولی. کیوں اب نہیں ہے کہ اپنے لیے کہاں ریڈی ڈونٹی بولے آدھی ہیں. اگر کوئی مومن عورت خود رسول پاک سے بھی مانگ کریں کہ آپ مجھ سے نکاح کر دیں, اب مجھ سے نکاح کر دیں, اب اللہ کریم فرماتے ہیں یہ ایکسیپشنل کیس ہے آپ کے لیے. تو کیا کوئی دوسری عورت دوسرے مسلمان کے ساتھ خود نکاح کر سکتی ہے؟ نہیں. تو امام شافعی, احمد بن حنبل اور امام مالک, وہ تینوں کا مذہب ہے کہ وہ نکاح نہیں کر سکتی, وہ نکاح باطل ہے. خاتون اگر بغیر گارڈین کے خود اپنا نکاح پڑھوائے کسی مرد سے تو وہ نکاح باطل ہے, خلاف شریعت. تو امام بونی پر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے خلاف شریعت نہیں, وہ خلاف مروت ہے. وہ کہتے وہ خلاف شریعت نہیں ہے, وہ خلاف مروت ہے, کیونکہ کنٹریکٹ, اور کنٹریکٹ کوئی بھی بالغ عورت اور مرد کر سکتا ہے. کنٹریکٹ کا جنرل پرنسپل کیا ہے؟ تو کوئی بھی بالغ مرد اور عورت جو انسین نہ ہو, جو انسین نہ ہو تو وہ کنٹریکٹ کر سکتا ہے, نکاح دال سے کنٹریکٹ. صحیح. جہاں تک یہ ہے کہ خاتون اپنا نکاح خود نہ پڑھوائیں, گارڈین سے پڑھوائیں, اس نے کہا وہ مروت کی بات ہے. وہ کیا ہے؟ مروت کی بات ہے. اور مروت کو پھر ایک لیگل ٹچ ہے پیچھے سے, آپ لکھیں کہ مروت کو پیچھے سے ایک لیگل ٹچ ہے کہ اگر خاتون خود اپنا نکاح کسی سے کروائے بغیر گارڈین اور بغیر کسی اپنے سرپرست کے تو نکاح تو لیگل ہے. نکاح کیا ہے؟ امام صاحب صلی اللہ علیہ کے نزدیک, باقی تین ائمہ کے نزدیک تو ان لیگل ہے, کوئی حیثیت نہیں اس کی. امام صاحب صلی اللہ علیہ کے نزدیک نکاح کیا ہے؟ کیونکہ کانٹریکٹ ہے اور بالغ عورت نے کر دیا ہے تو نکاح لیگل ہے, لیکن مروت کے خلاف ہے. لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے, کیسے سمجھتے اچھا نہیں سمجھتے. ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ خاتون کا اس سلسلے میں اپروچ بڑا جذباتی ہوتا ہے. خاتون کا اپروچ حضور شادی کے مسئلے میں, مرد تو بہت کچھ سوچتا رہتا ہے لیکن خواتون وہ تو بس ایموشنل ہو جاتی ہے کہ یہ جو مل گیا یہ ہاتھ سے نہ نکلے. اچھا یہی ہے, یہی ایموشنلزم ہے, یہی ایموشنلزم ہے, یہی تو آپ میں کہنے والا ہوں. نہیں یہ بھی یہی ابھی میں کہہ رہا ہوں, کہنے والا ہوں کہ وہ نفس کے کہنے پر ہمیشہ کام کرتی ہے لیکن عقل کے کہنے پر بہت کم کرتی ہے. ایک ہوتا ہے نفس کا کہنا, ایک ہوتا ہے عقل کا کہنا. کہ انسانی بدن کے اندر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تین باریک لطائف تھی, تین باریک ایلیمنٹس ہیں. ایک کو کہتے ہیں نفس, دوسرے کو کہتے ہیں قلب, اور تیسرے کو کہتے ہیں عقل. ایک کو کہتے ہیں نفس, دوسرے کو کہتے ہیں قلب دل, اور تیسرے کو کہتے ہیں عقل. روح ان تینوں کا فاؤنٹین ہے, مرکز ہے, وہاں سے تو قوت ملتی ہے نفس کو بھی, قلب کو بھی, اور عقل کو بھی. کہاں سے؟ روح سے. انرجی تو وہ پیدا کرتی ہے, انرجی تو وہاں ہے, پاور اسٹیشن وہاں ہے, ان تینوں کو وہاں سے لائٹ ملتی ہے. اب نفس یہ مادی خواہشات کو پرائیورٹی دے رہتا ہے. یہی میں کہنے والا ہوں فریض صاحب, یہ جو آپ نے کہہ دیا کہ وہ پہلی منی کی بات کرتی ہے, یہی ہے ایموشنلزم, وہ مادیات پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, نفس کے کہنے پر کر رہی ہے. قلب یہ محبت اور نفرت کا اظہار کیا کرتا ہے, قلب یہ نفرت اور محبت کا اظہار کرتا ہے. نفرت کہاں سے اڑتی ہے؟ دل سے, اور محبت دل سے. اور عقل یہ معقولات کو ترجیح دیا کرتا ہے کہ عقل مندی کی بات کیا ہے. اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا کہ تم تخل المرأة لأربع, لوگ کسی خاتون سے نکاح کرتے ہیں چار چیزوں میں سے کسی ایک کے ذریعے یا دو یا تین کے ذریعے. لمالها تم تخل المرأة لأربع, خاتون سے ہمیشہ نکاح کیا جاتا ہے ان چار مرغوبات میں کوئی چیز موجود ہوتی, اس لیے مرد اس کے ساتھ نکاح. لمالها جہیز بہت سارا آئے گا پنجاب میں, تو وہاں پنجاب میں تو یہ سوچا جاتا ہے جہیز کتنا آئے گا, لانے نہیں آ رہا ہوتی. لمالها دوسرا ولی جمالها, بڑی بیوٹی ہے, بیوٹی ہے, ہینڈسم لڑکی ہے. اور تیسرا ولی حسب ہے, فلاں خاندان سے اس کا تعلق ہے, فلاں خاندان سے اس کا تعلق. ولی دین ہے, بڑی دیندار ہے. حضور نے فرمایا فصفر بذات الدین قریبت یداگ, عقل کا تقاضا یہ پہلے تین چیزیں نہیں, وہ نفس کا تقاضا ہے. وہ کس چیز کا تقاضا ہے؟ ذرا زور سے بولیں, وہ نفس کا تقاضا ہے. عقل کا تقاضا ہے مسلمان کے لیے کہ دیندار. حضور نے فرمایا فصفر بذات الدین قریبت یداگ, اور دوسری حدیث میں فرمایا من تزوج امرأة صالحة فقد استکمل نصف الدین, جس نے دیندار لڑکی کا انتخاب کر دیا 50% دین کو اس نے محفوظ کر دیا. کیونکہ دیندار عورت وہ مرد کو بھی تب چھوڑتی ہے کہ اسے دیندار بنا دیتی ہے. فلیتق اللہ فی النصف الباقی, باقی 50% میں وہ اللہ کا خوف مد نظر رکھتی. علماء فرماتے ہیں کہ ان تقاضے دو جگہ سے اٹھتے ہیں, ایک پیٹ سے اور دوسرا پائی ہوئے پاٹ سے. ایک پیٹ سے ایک پاٹ سے, بس اس طرح کہہ رہے ہیں کہ ایک پیٹ سے اور ایک پاٹ سے, ڈبل پی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غالباً اسی چیز کو اپنی حدیث میں یوں تعبیر دے دی کہ من تکفل لی بہاتین اللقمتین بہاتین اللقمتین تکفل لہ بالجنہ, جو بھی مسلمان مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو اشورنس دے دیتا ہوں کہ وہ جنت میں جائے گا. حضور نے فرمایا ما بین اللحیین وما بین الفخذین, دو رانوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کی ضمانت دے دیں, اور دو جبڑوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کی ضمانت. تو دو جبڑوں کے درمیان ایک تو زبان ہے جو بولتی رہتی ہے, اور دوسرا حلق ہے جو کاتی رہتی ہے. صحیح. تو حضور نے فرمایا کتنی جامع تعبیر ہے کہ من تکفل لی بہاتین اللقمتین, ان دو جگہوں کی آپ ضمانت دے دیں میں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. ما بین اللحیین جبڑوں کے درمیان, ما بین الفخذین اور رانوں کے درمیان, اور اس کی ضمانت دینا. ہاں یہ دل گردے کی بات ہے, ضمانت دینا یہ دل گردے کی بات ہے, کیونکہ عقل مندی کی بات نہیں ہوتی, نفس کی بات ہوتی ہے. کس کی بات؟ نفس کی بات ہوتی ہے. ابھی کسی نے جو حضور کا اصلی جو بیان ہے ابھی کسی نے اس کو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. نہیں تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضور کا جو اسلوب بیان ہے اگر ہم اس کو اہمیت دے دیں تو یہ حضور کی اپنی اختراعی اور اپنے سے تخلیق شدہ کام بن جائے گا, جبکہ شریعت تو سارے زور اس پر دے دیتا ہے کہ وہ اپنے طور پر کچھ کہہ نہیں رہا. نہیں تو اللہ کریم اسے میں انسپائر کر دیتا ہے. تبھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کے پاس ایک گروپ آیا تو اس نے کہہ دیا میں نمبر سے آؤں سفر, ایک ایسے انداز سے انہوں نے بات کی کہ وہ ایکسنٹ کسی کو بھی نہیں آ رہا, وہ لغت کسی کو نہیں آ رہا. تو حضور سے کہنے لگا یا رسول اللہ میں نمبر سے آؤں سفر, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دی سیم لغت اور ان دی سیم ایکسنٹ ان کو جواب دیا لیسے میں نمبر سے آؤں سفر. تو یہ سارے صحابہ بیٹھے ہیں, بڑے بڑے عجیب بیٹھے, حضرت علی کتنے بڑے عجیب تھے, حضرت یہ کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو گرمی کا موسم تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس گرمی کے موسم میں اگر آدمی سفر کرے تو یہ نیکی کی بات ہے کہ آدمی روزے رکھے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں, یہ کوئی نیکی کی بات نہیں کہ آدمی اس میں روزے رکھے, مر جاؤ گے پیاس سے, عرب کے گرم وطن میں مر جاؤ گے. اس نے کہا کہ اللہ کے نبی نحن ابناء اب واحد وجد واحد, ہم اور آپ تو ایک باپ دادا کے اولاد ہیں. ایک باپ دادا مین عبد المطلب آپ کے باپ تھے, نہیں جد امجد تھے ہاشم عبد المناف سر اور میرے بھی تھے, ہم اور آپ تو ایک باپ دادا کی اولاد ہیں. فَإِنَّ تَعَلَّمْتَ هَذَا, آپ نے یہ لغات کہاں سے سیکھ لی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عَلَّمَنِي رَبِّي وَأَدَّبَنِي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي, مجھے میرے خدا نے سکھا دیا سارا کچھ, جب کی ضرورت پڑتی ہے اللہ کریم میرے ذہن میں ڈال دیتا ہے. اب ذہن میں آ گئی. تو ابھی ماں بونی پر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ نکاح ہے لیگل لیکن خلاف مروت. تو جب خلاف مروت ہے کیا ہے خلاف, اور سوسائٹی ڈیولپ ہوتی ہے کس چیز پر؟ مروت پر. سوسائٹی سے مروت ختم ہو جائے, یہاں سے مروت ختم ہو گئی ہے تو کیا رہ گیا ہے؟ یہ تو سوسائٹی مائنس سوسائٹی, نتھنگ ریمین ہیئر, اس کا نتیجہ کیا ہے؟ زیرو زیرو. اس لیے کہ کوئی چیز رہا نہیں, سوسائٹی مروت پہ گئی. تبھی تو علامہ نے رونا رویا تھا کہ اے دل کے لیے موت, مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو ختم کرتے ہیں آلات, اے دل کے لیے موت مشین, کیونکہ مشین آ گئے اب کسی کو ضرورت نہیں آئی, اپنی گاڑی ہے اور اپنی ٹیکنالوجی ہے اور فلاں ہے اور فلاں فلاں فلاں. پرانے زمانے میں لوگوں کی کنٹیکٹ کا یہ ذریعہ ہوتا تھا, لوگوں کے کنٹیکٹ کا, تو ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا تو لوگوں کے کنٹیکٹ کا. ہمارے ہاں وہ لوگ کہتے تھے جی دس, وہ ہم طلبا کہتے تھے جوڑیاں نہیں ہوتی بیل کی, جو حل چلاتے تھے کہ فلاں دن ہم نے 10 جوڑیوں کو یہ لے جانا ہے تاکہ اپنے کھیت میں حل چلائیں, تو 10 لوگوں سے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی جوڑی اور 10 مزید اس لیے بلاتے کہ پیچھے سے وہ تخم ڈالتے نہیں, کیا تخم ڈال تو اٹ مینس کہ 21 خاندانوں کا آپس میں ربط ہوا. صحیح, اب ٹریکٹر آ گیا, کیا ٹریکٹر آ گیا, اس نے حل چلایا اپنے پیسے دے دیے. صحیح, ٹریکٹر ڈرائیور کا آپ کے ساتھ کیا ارتباط بن گیا؟ کچھ بھی نہیں, ویسے سمپل کانٹریکٹ. تو علامہ فرماتے ہیں کہ ہے دل کے لیے موت, مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو ختم کرتے ہیں آلات, اور کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ, دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات. ہاں, برق و بخار, وہ قوم جو فیضان سماوی سے ہے محروم. فیضان سماوی وہی کی اتباع, وہ قوم جو فیضان سماوی سے ہے محروم, اس کے کمالات کی حد برق و بخارات. ٹیکنالوجی پر دو چیزوں پہ چلتی, بخارات پہ اور برق پہ, برق ہے اور بخارات ہے. سٹیم پیدا ہو جائے ٹیکنالوجی چلتی ہے, برق ہے ٹیکنالوجی چلتی ہے. تو کہتے ہیں وہ قوم جو ہو فیضان سماوی سے ہو محروم, تو اس کے کمالات کی حد برق و بخارات, اور ہے دل کے لیے موت, مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو ختم کرتے ہیں آلہ, اور کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ, دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات. بھائی آپ لوگ جو اردو پڑھتے ہیں علامہ کو ضرور اسٹڈی کیا کریں, ایک سرانے پڑھا ہونا چاہیے علامہ کی کتاب. روم مولانوں کو تو آپ پڑھ نہیں سکتے, نہیں بس ایک کلیات ہے اس میں ساری کتابیں ہیں, کلیات ایک بار اس میں ساری جمع ہے, کلیات ایک بات تو ہے فارسی کی ایک اردو کی, تو فارسی والے ہیں فارسی کی ساری کتابیں, اردو والے ہیں اردو کی ساری کتابیں. ایک ہبا والی بات ہو گئی. دوسرے ان اراد النبی ان یستنکحہا, اگر کوئی خاتون آفر کر دے رسول پاک کو کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں, تو رسول اللہ باؤنڈ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے ساتھ نکاح کریں؟ نہیں, از ناٹ باؤنڈ. ان اراد النبی, اگر وہ چاہے, اگر وہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو وہی کے پس منظر میں چاہتے تھے تو وہی کے پس منظر میں. اور دلیل کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر افترا باندھا گیا, جھوٹ باندھا گیا سورہ نور والا واقعہ, اور حضور علیہ السلام صحابہ سے مشورہ لیا کرتے تھے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ لے لیا کہ عمر آپ کی رائے کیا ہے یہ جو کہا جاتا ہے اور میں کیا کروں اس سلسلے میں؟ تو حضرت عمر نے بڑی پیارا جواب دے دیا. اس نے کہا اللہ کے نبی, عائشہ آپ کے گھر اپنی خوشی سے آئی ہے آپ کی خوشی سے یا اللہ کے حکم سے؟ حضور نے فرمایا اللہ کے حکم سے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر آپ چیز کی جلدی بس انتظار کریں, اگر ہے کچھ تو اللہ ہی کہے گا نکالو, اب میں لے آیا ہوں, حکم دیا تھا کہ لے آؤ, اب کہوں گا نکالو. صحیح, تو اٹ مین کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس بھی خاتون کو لاتے تو اللہ کے حکم سے. اور دوسری دلیل کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گویا اس کی پہلی بیوی حضرت رقیہ جو حضور کی بڑی بیٹی تھی وہ وفات پا چکی غزوہ بدر کے موقع پر, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم بیعت دی. اور جب ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی وفات پا چکی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تعزیت کے لیے حضرت عثمان کے پاس آئے, حضرت عثمان کے پاس, اور حضرت عثمان سے کہے کہ عثمان جبریل بھی میرے ساتھ ہیں, جبریل بھی میرے ساتھ آئے ہیں تعزیت کے لیے, اور ساتھ ساتھ یہ حکم بھی لے آئے ہیں کہ عثمان اللہ کو اتنے محبوب ہیں نبی کہ اگر آپ کی 100 بیٹیاں ہوتی اور یہ کہ بات دیگر مرتی تو اللہ کا حکم ہوتا کہ عثمان کو بیاہی جائیں کیونکہ بڑے حیادار ہیں. کیا ہے؟ اور اٹ مینس کہ اللہ کو حیا کتنی پسند ہے, کیونکہ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ جب سے میں بالغ ہو چکا ہوں میں نے اپنے پرائیویٹ پارٹس کو بھی کبھی نہیں دیکھا. یہ کمال ہے کہ میں نے, اور یہی وجہ تھی کہ جب اس کا محاصرہ کیا گیا اس کا اور جب لوگوں نے اس پہ حلہ بول دیا تو اس نے کہہ دیا کہ آپ مجھے کیوں قتل کر رہے ہیں آپ لوگ مجھے, اور زیادہ سے زیادہ 300-400 لوگ تھے. حضرت علی نے کہہ دیا جب حضرت آپ چاہیں تو ہم خوشکشی کرتے ہیں اس کو, حضرت عثمان نے کہہ دیا کہ نہیں 2 بجے. ایک تو یہ ہے کہ خوشکشی کرتے ہیں آپ ان کے ارادے پر, ارادے پر کسی کا قتل کرنا یہ ناجائز ہے, انہوں نے ابھی تک قتل تو نہیں کیا صرف میرے قتل کا ارادہ کیا ہے, ایک بات تو یہ شرعی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے حضور سے سنا تھا کہ عثمان آپ کے دور میں مسلمان کی جو تلوار غلاف سے نکل آئے گی قیامت تک واپس نہیں جائے گی, مسلمان ایک دوسرے قتل کرتے رہیں گے. اور تو عثمان نے فرمایا کہ قیامت تک واپس نہ جانے والے تلوار کے لیے میں سبب نہیں بننا چاہتا, یہ قیامت تک جتنے سارے قتل ہوتے رہیں گے عثمان کے خاتے میں آتے رہیں گے. صحیح, لیکن تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے وفات سے ایک دن پہلے دیوار پر آ گئے اور ان لوگوں سے خطاب کیا کہ دیکھیے آپ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں, کہ آپ یہ نہیں جانتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 آدمیوں کے ساتھ ایک مہتا کے مجھے جنت کی بشارت دی تھی عشرہ مبشرہ, اور آپ یہ نہیں جانتے کہ میں نے جب بیر روما خرید لیا یہودیوں سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دے دیا تھا کہ جس نے مسلمانوں کے لیے بیر روما خریدا تو اس کے لیے جنت واجب ہے, تو آپ کو پتا نہیں کہ میں نے 12,000 دینار دے کر اس کو خرید لیا. اور فرمایا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر 30,000 کے لشکر کے لیے جب سارے ساز و سامان کی ضرورت کی اور حضور نے مجھے حکم دے دیا کہ عثمان آج لمٹ کی بات نہیں, بس اس لشکر والوں سے پوچھے جس کی جو بھی ضرورت ہو پوری کر دیں, اس کو کہتے تجہیز الجیش, تجہیز الجیش. تو کہا کہ من جہاز جیش العسرا وجبت له الجنہ, جس نے جیش العسرا, جیش العسرا غزوہ تبوک والوں میں کہتے ہیں, تو اس کے لیے جنت واجب ہے. تو آپ ایک جنتی کو کیوں قتل کر رہے ہیں؟ اور واپس چلے گئے, واپس چلے گئے. اور 41واں دن تھا محاصرہ کا, محاصرہ کا اپنی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنا. حضرت نائلہ یہ عیسائی کی بنیادی طور پر بعد میں مسلمان ہو چکی تھی, حضرت عثمان نے جب نکاح کر دیا تھا تو یہ کیا تھی؟ عیسائی تھی. تو حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہہ دیا کہ نائلہ کیا سوچتی ہو؟ اس نے کہا جی یہ سوچتی ہوں کہ جو کچھ کھانے پینے کا تھا گھر کے اندر وہ سب کچھ ختم ہو گیا, ہم افطاری کرتے کہ 40 دن مسلسل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ روزے رکھتے تھے اپنی بیوی سمیت, کہ آج تو افطاری کے لیے بھی گھر میں ایک کھجور بھی نہیں رہا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نائلہ آج تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا, کیونکہ میں اب جب سویا ہوا تھا تو حضور سے ملاقات ہو گئی اور حضور علیہ السلام نے مجھے کہا کہ عثمان 40 دن سے ہم انتظار کر رہے ہیں, آج افطاری ہمارے پاس کرنی ہے, آج آپ نے افطاری ہمارے پاس کرنی ہے. اس نے کہا کہ افطاری سے پہلے میں نے چلے جانا ہے. تو انہوں نے حلہ بول دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک آخری بات کہی, کہ دیکھیے میں نے رسول پاک سے سن لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرماتے تھے کہ لا یقتل المسلم الا باحدى ثلاث، مسلمان کا قتل عدالت کے لیے بھی تین چیزوں میں سے کسی ایک کے سہارے جائز ہوتا ہے، بقتل نفس بغیر نفس، اگر کسی کو بلا وجہ قتل کر دیا ہو، اگر میں قتل کرنے والا ہوتا تو آپ میرا محاصرہ کر جاتے، کیونکہ آرمی میرے پاس ہے، پولیس میرے پاس ہے، گورنمنٹ میرے، یہ نہیں تھا کہ عثمان کوئی کمزور تھے اور 400 لوگوں نے اس کو مجبور بنا دیا تھا، نہیں، اسے تو اس کی حلم اور برداری نے مجبور بنا دیا تھا، اس کی حلم اور برداری حد کی تھی. تو فرمایا کہ میں کبھی کسی کو قتل کرنا چاہتا نہیں، میں نے کبھی عمر بھر قتل کیا نہیں. اور فرمایا او بے ارتدا دل بعد الاسلام، یا اس کا قتل جائز ٹھہرتا ہے جب وہ اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جاتا ہے. اس نے کہا کہ اب بھی میں روزے سے ہوں اور اللہ کی کتاب سامنے پڑی میں پڑھ رہا ہوں، تو ایک مینس کہ میں مرتد نہیں ہوا، میں مسلمان ہوں. اور تیسری بات او بے زنا بعد الاحسان، یا یہ کہ شادی کے بعد اس نے زنا کا ارتکاب کیا. اس نے کہا شادی تو دور کی بات ہے، میں نے اسلام سے پہلے بھی کبھی اس قسم کا تصور میرے ذہن میں آیا نہیں. اور فرمایا کہ جب سے میں بالغ ہو چکا ہوں مجھے نہیں یاد کہ میں نے اپنے عورت کو کبھی انٹرسٹ نہیں دیکھا. اور ایک ابو داؤد نے حدیث نقل کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں پڑے تھے تو اس طرح بے تکلفی سے اس طرح ٹیک لگائے ہوئے، تو یہ جو طے بنتا تو یہاں تک آ چکا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آستی نے گرمی کا موسم تھا اس طرح چھڑی ہوئی تھی، اور مثلاً یہ کپڑے بے ترتیبی سے اس طرح پڑے ہوئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کے لیے حضور نے فرمایا حضرت بلال سے کہ لے آئے، وہ آیا حضرت عمر آئے، حضور نے فرمایا لے آئے. اتنی میں حضرت بلال آئے کہ حضرت عثمان آئے ہیں وہ آنا چاہتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سیٹ ہو گئے اور اپنے وہ بٹن باندھ دیے اور کپڑے کو سیٹ کر دیا. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں حجاب کے اس جانب سے سارا منظر دیکھ رہا تھا، جب محفل برخاست ہو گئی تو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی ایک عجیب کیفیت میں نے دیکھی. میں نے کہا وہ کیا؟ میں نے کہا ہمارے میرے ابو آئے آپ اسی انداز سے بے تکلف لیٹے رہے، حضرت عمر آئے بے تکلف، جب عثمان کی آمد ہوئی تو آپ نے فوراً اپنے کپڑے کو سیٹ کر لیا اور اپنے پاؤں چکا دیے اور اپنی آستینیں ٹھیک کر دی اور یہاں بٹن باندھ دیے. تو اس نے کہا کہ عائشہ اولا استحی عن رجل یستحی عنہ ملائکۃ الرحمن، یہ ایک ایسا آدمی ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، یہ اتنا حیا دار آدمی ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، مجھے اس سے بڑی حیا آ جاتی ہے. صحیح، اس کی طبیعت پر یہ چیزیں بڑی گران ہوتی ہیں، اور عثمان کی طبیعت پر یہ چیزیں بڑی مشکل گزرتی ہیں. جہاں پہ قرآن کریم قرآن وہی صحیح ہے، یعنی صحیح ان سینس کہ وہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہے تھے سورت عثمان میں لکھا ہے کہ اس کے خون پڑ گیا، سورہ بقرہ کی آیت سیکتی کرم اللہ وہ سمیع و علیم، جلدی اللہ آپ کے لیے ان لوگوں سے کافی ہو جائے گا، یعنی اللہ خود ان کو ذلیل کروا دے گا. تو وہاں پہ وہ خون اسی آیت پہ. اینی ہاؤ، تو ان اراد النبی ان یستنکحھا، حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان، اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں بعد شادی کا ارادہ کر دیا تو حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ وہ اپنے باپ کے گھر بیوہ بیٹی تھی، اس کا شوہر مر گیا تھا، تو حضرت عثمان نے حضرت عمر سے ڈیمانڈ کر دیا اگر آپ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کروا دیں، تو حضرت عمر نے کہہ دیا کہ مجھے تھوڑا ٹائم دے دیں میں مشورہ کر دوں. حضرت عثمان نے کہہ دیا ٹھیک ہے. تو حضرت عمر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی عثمان نے میری بیٹی کا رشتہ مانگا ہے حفصہ کا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہہ دیا کل میں آپ کو بتا دوں گا. تو کل جو حضرت عمر آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہہ دیا افلا ادلک بخیر لک من عثمان و ادل عثمان بخیر له منک. یہ پہلی جب بیٹی حضور کی وفات پا چکی تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں آپ کو عثمان سے بہتر آدمی اور عثمان کے لیے آپ سے بہتر رشتے کا اطلاع نہ دوں؟ میں کہا ضرور دے دوں. اس نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم یہ حضرت عثمان کو بیا دوں، اور آپ کی بیٹی اللہ نے حکم دے دیا آپ کے گھر ہونی چاہیے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے نکاح کر دیا. تو اٹ مین کہ حضور کے نکاح حکم خداوندی سے ہوا کرتے تھے. صحیح، اور امام بخاری نے ایک حدیث تقریباً 6 یا 7 جگہ مختلف ابواب اور چیپٹر میں ذکر کر دی ہے، اور حدیث کے راوی ہے سعد بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور علیہ السلام مجلس میں بیٹھے تھے، ایک کربدار خاتون آئی اور اس نے کہہ دیا اللہ کے نبی اگر آپ میرے ساتھ نکاح کرنا چاہیں، حضور علیہ السلام نے اس طرح کہہ دیا کہ لا ابھی تو مجھے کوئی حکم نہیں نکاح کا. فولت مدبرتن، وہ خاتون چلی گئی، چلی جا رہی تھی، اتنے میں ایک صحابی یہاں اٹھے، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم بھی اس طرح پڑے ہیں راہوں میں. صحیح، کہ ہم بھی تو پڑھے رہا ہوں, اگر آپ نہیں کرتے تو ہم تو ہیں چالیس آتے ہو کیا چلتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاتون کو واپس بلایا اور اس صحابی سے کہہ دیا کہ چلو بس ٹھیک ہے آپ ہی کے ساتھ بیا دیتے ہیں لیکن آپ مہر کا انتظام تو کر دیں. تو اس نے کہا جی مہر کا کیا انتظام کر دوں, کیونکہ مہر تو ایٹ دا مومنٹ دینا ہوتا ہے, شرعی حکم تو یہی ہے. اس نے کہا میرے پاس تو کچھ ہے نہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گھر جاؤ التمس ولو خاتم من حدید, اگر آئرن کا سٹیل کا کوئی بنا ہوا رنگ بھی ملے تو وہ لے آئیں, دے ول بی کنسیڈرڈ ایز اے پارٹ آف مہر. اسے مہر معجل کہا جائے گا, پرامپٹ ڈاور اسے کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے ڈیفرڈ ڈاور اور دوسرا ہوتا ہے پرامپٹ ڈاور. مہر معجل اور مہر معجل. معجل وہ ہوتا ہے جو ایٹ دا مومنٹ دیا جاتا ہے اور معجل وہ ہوتا ہے جو بعد میں دیا جاتا ہے. صحیح. تو اس نے کہا کہ ایز اے معجل, امام شافعی رحمۃ اللہ سے معجل نہیں سمجھتے, وہ کہتے ہیں دیٹ واز ٹوٹل مہر. اس لیے وہ کہتے کہ مہر ایک پیسہ بھی ہو سکتا ہے. امام ابونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خاتون کی انسلٹ, یہ خاتون کی انسلٹ ہے, ایک پیسہ مہر دے دینا. اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث موجود ہے کہ لا مہر اقل من عشرۃ دراہم, دس درہم سے کم مہر ہونا نہیں چاہیے. تو اس لیے آپ نے یہاں یہ تعبیر کرنا ہوگا کہ حضور جو رنگ مانگ رہے تھے دیٹ واز اے ٹائپ آف پرامپٹ ڈاور ناٹ دی ہول ڈاور. یہ سارا برائڈل منی نہیں تھا, ایک پارٹ تھا جسے معجل دینا تھا. باہر صورت اللہ کریم نے فرمایا اگر نبی اسے نکاح کرنا چاہے, لیکن پیچھے فرمایا بغیر مہر کے نکاح کرنا, بغیر مہر کے نکاح کرنا یا بظاہر یہ خلاف مروت آفر آنا. اللہ کریم نے فرمایا آپ کے لیے مروت کیا ہے, آپ تو سر تا پا ہی مروت مروت ہیں, آپ کے حوالے سے سب سے بڑھ کر مروت یہ کوئی آپ کے نکاح میں آ جائے, اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہو سکتی ہے. ان اراد النبی, اگر چاہے نبی ان یستنکہ, کہ نکاح کر دے اس کے ساتھ خالصت اللہ کا, یہ حکم خالص ہے آپ کے لیے, من دون المؤمنین, یہ مومنوں کے لیے نہیں. تو یہ ایکسیپشنل کیسز کیا ہیں, ایکسیپشنل کیسز. اور اسی ایکسیپشن والے قاعدے پر بہت سارے احکام امام شافعی اور امام مالک اور دیگر ائمہ کے نزدیک اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک مختلف فی ٹھہرتے ہیں. کیا ٹھہرتے ہیں؟ مختلف فی ٹھہرتے ہیں مختلف. فار ایگزامپل نجاشی جو حبشہ کے بادشاہ تھے, وہ مرے حبشہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جنازہ پڑھا مدینہ منورہ میں. تو امام ابونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایکسیپشن کیسے, یہ نبی کی خصوصیت ہے, اس پر امت کا قیاس نہیں ہو سکتا. فار ایگزامپل قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم, تاکہ ایک ہم جانتے ہیں ما فرضنا علیہم, جو کچھ ہم نے فرض کر دیا ہے مقرر کر دیا ہے علیہم مومنوں پر, فی ازواجہم ان کے بیویوں کے حوالے سے, وہ ما ملکت ایمانوں اور ان کے کنیزوں کے حوالے سے, لکہ لا یکون علیک حرج. اب اللہ کریم نے فرمایا کہ ان کے لیے قانون علیحدہ اور آپ کے لیے ایکسیپشن علیحدہ, لکہ لا یکون علیک حرج, تاکہ آپ کے اوپر کوئی تنگی نہ ہو, لکیلا یکون علیک حرج, تاکہ آپ کے اوپر او نبی اس مسئلے میں کوئی ہارشپ نہ ہو. وکان اللہ غفور الرحیم, اور ہے اللہ تعالی بخشنے والا اور مہربان. تو اسی کا حق ہے کسی پر قانون لاگو کر دے, کسی کو ایکشن کروا دے. ترجی من تشاء منہن, ایک دوسرا مسئلہ جسے کہتے ہیں باب القسم, ٹرمز ان بٹوین ٹو اور تھری اور فور وائفز, کہ ایک آدمی کے نکاح میں دو تین یا چار خواتین ہیں تو ان کے لیے ٹرم مقرر کرنا, نوبت مقرر کرنا, نمبر مقرر کرنا, یہ واجب ہے, یہ شرعی واجب ہے. اور نوبت کا معنی کیا ہے کہ اگر آپ نے ایک دن رات اسی خاتون کے ساتھ رہنا ہے تو ایک دن رات دوسرے کے ساتھ, اگر آپ نے ایک ہفتہ کنٹینیوسلی یہاں رہنا ہے تو دوسرا ہفتہ کنٹینیوسلی. اسے کہتے ہیں قسم, عربی میں کیا کہتے ہیں قسم. تو یہ امت کے لیے واجب ہے, حضور اسی سے بھی ایگزمپٹ ہیں. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی وائلیٹ نہیں کیا, یعنی وہ تو ایگزمپٹڈ, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی وائلیٹ نہیں کیا. بلکہ جب نمبر رکھ دیا خواتین کے درمیان, اپنے وائفز کے درمیان, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہہ دیا, امام ترمذی نے نقل کر دیا ہے, اللہم ھذا قسمی فیما املک, خدا عمدہ جو کچھ میرے اختیار میں ہے اس میں تو میں نے یہ عدل کر دیا, فلا تواخذنی فیما لا املک. اب دل کا میلان کس کی جانب زیادہ ہے, وہ تو میرے کنٹرول میں نہیں, وہ تو آپ کا مسئلہ ہے, اس پر میری گرفت نہ ہو جائے. کیونکہ یہ تو آدمی کنٹرول میں نہیں ہے, خاتون سے زیادہ محبت ہوگی دوسرے سے, وہ تو کنٹرول میں نہیں. لیکن جہاں تک تم کا تعلق ہے یہ تو کنٹرول میں, ہفتہ یہاں پھر ہفتہ وہاں پھر ہفتہ وہاں پھر ہفتہ وہاں. اور حضور نے فرمایا کہ ایما امراۃ تزوج امراۃین فلم یعدل بینہما, جو بھی آدمی دو یا تین یا چار خواتین کو نکاح میں رکھ کے اور ان کے درمیان انصاف نہ کرے، جا یوم القیامت و شقہ مائل، قیامت کے دن وہ پیرالائز آئے گا، جب قبر سے اٹھے گا تو وہ پیرالائز آئے گا، اس کا آدھا بدن مفلوج ہو گیا ہوگا اور پورے آل مشر کے سامنے اس کی رسوائی ہوگی کہ یہ وہ آدمی تھا جو اپنے دو بیویوں کے درمیان عدل قائم نہ کر سکا. تو ایسا نہ ہو کہ ایک کو آپ گوشت لیں اور دوسرے گندے مندے دال، یا وہ جو بھنڈیاں جو وہاں پاکستان میں پھینک رہے ہیں تو آپ وہاں لے آئے، آج آپ کے لیے بھنڈیاں لائی ہیں صحیح، جس میں کھانے کی کوئی چیز ہے نہیں صحیح، اور یا ایک خاتون کے لیے بہترین قسم کے ایپر اور دوسرے کے لیے وہ رافٹ میں وہاں ایک کیبنٹ ہوتا ہے اس میں وہ لگے ہوئے سارے پڑے رہتے ہیں 99 سنٹ کا اتنا، تو اس میں کھانے کی کوئی چیز ہوتی نہیں کہ آپ کے لیے بھی ایپل لائے ہیں وہاں بھی لائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، واذكرنا تلاوته وانا على الوانا انها صلى خيرا خاتم الله واسم الله جاوید صاحب اذان دے بھائی آپ کو کیا ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تو اچھی بات ہے جس کا حد سنت رسول میں نہ ہو اور ایک غیر نامردہ جو اجماع سے صادق نہ ہو تو وہاں کچھ صحیح کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مسئلے کا کوئی شرعی حل نکالنا ہے. جہاں تک دلیل شرعی کا تعلق ہے، اب دلیل شرعی کس چیز سے عبارت ہے لیکن خبر اس کی کہ ہم دلیل شرعی کی بات کریں، ہم نے متحد کے شرائط اور متحد کے جو مالکی تھے اسی پر ذکر شروع کر دیا تھا تو ہم پہنچ گئے تھے سنت پر. سنت کا ہم نے تفصیلی ذکر کر دیا کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کا نام ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل یہ قرآن سنت قرآن کی تشریح اور بطور خود یہ شریعت کا دوسرا اثر Thank you. سے کہہ گئے جماعت کو اسلام بلا لیں تو اپنی جانب چلا گیا. کبھی کبھار اختلاف پیدا ہو جاتا ہے دو کے معنوں کا, دو قسم کے معنوں کی وجہ سے لفظ میں, کہ لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے لٹرل میننگ, کیا کہتے ہیں لٹرل میننگ, اور دوسرا ہوتا ہے ٹیکنیکل یا فگریٹو میننگ. تو ایک امام لٹرل معنی پہ چلا جاتا ہے اور دوسرا امام وہ فگریٹو معنی پہ چلا جاتا ہے. مثال کے بعد ارے صاحب کہاں اگر تبدیل نہ ہو جاتا تو حرم میں کسی کی نماز نہیں ہوتی, نہ نبی کی نہ شہزادی کی. جنتا سے ٹچ ہوتا ہے, سیکسول ٹچ ہوتا ہے, لیکن میں نتنگ کیم آؤٹ اٹ مینز کہ وہ کتنا ٹوکن بات ہے. آگے ایک حدیث امام بخاری نے مجھے حدیث نقل کی ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردست نے فقط رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات گھر سے غائب ہو گئے, اور یہ وہ زمانہ تھا جب خطرہ تھا کہ حضور پہ حملے ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم, تو رات کی تاریکی میں روشنی کا انتظام نہیں تھا, تو میں اس طرح ہاتھ دونوں اس طرح کر کر کے گھر کی تاریکی میں حضور کو ٹوٹا کر کر کے اندر لے کے نہیں وجدت ساجدا ونفست قدمیه, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے, میرے ہاتھ اس کے قدم پہ لگ گئے, کہ دونوں قدم پہ میرے ہاتھ لگ گئے. اب اگر خواتین کے بدن کے ٹچ سے حضور ٹوٹ جاتی تو حضور فورا سلام پھیل لیتے کہ وہ حضور ٹوٹ گئے, پھر پانی لا کیونکہ خاتون کا ٹچ ہو گیا. باتیں میں آ گئی دوسری بات. تیسری بات, سجائشہ فرماتی کہ ہمارا گھر بنا چھوڑا, کبھی فواد کی جیت کا غلبہ ہوتا تو رات میں سوئی رہتی زمین پر, رات میں حضور نماز کے لیے کھڑے ہو کر تھے تو میرے پاؤں یعنی یہ قدم یہ حضور کے سجدے کی جگہ پہ ہوتے, سجدے کی جگہ وہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کے لیے آتے پکا نہیں ہوتے تو میں اپنے حضور سجدے کر جاتا واپس دوسرے رکعت کے لیے, میں پھر سجدے میں آ کر کس طرح کہ میں پاؤں سے کہہ رہا تاکہ حضور اب اگر خاتون کے ٹچ سے حضور ٹوٹ جاتا تو پھر حضور کا دوست ایسا نہ کرتے. تو اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ورڈ اللہ مسا یہ لٹل بھی نہیں استعمال نہیں, یہ کس میں استعمال ہے, سگریٹ تو بھی نہیں استعمال ہے, یہ دوسری وجہ ہے, تیسری وجہ ابھی اپنے پاس رکھی ہے کیونکہ اپنے لکھنے سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ کسی دوسرے طریقے سے نہیں ہوتا. سے زیادہ اختلاف جو ہے وہ قرآن آیات سے کم تر ہے, حضور کے حدیث میں جو تشریح ہے قرآن کریم کی, کسی حدیث پہ ایک امام عمل کیوں نہیں کر رہا, حدیث میں امام عمل کیوں نہیں کر رہا, کیا بہتر کیا عمل فی الحدیث کے اندر. حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ وہاں کسی امام کے عمل نہ کرنے کے وجود ہوتے ہیں اس حدیث کو فالو کیوں نہیں کرنا, ایک تو یہ کہ اس کے نزدیک یہ بات وصول تک نہیں پہنچی ہوتی کہ یہ بات حضور نے کہی ہے, اگر وصول سے پہنچے اسے اور وہ پہن ہو جائے کہ بات حضور کی امکان نہیں ہو سکتا ابو حنیفہ کے خلاف, اس نے تو کہہ دیا میری بات حدیث کے خلاف ثابت ہو جائے فضل کو رکھا ہے دیوار پر پہن تو میری بات, شادی نے کہہ دیا پتھر وہ رکھا ہے دیوار پر پہن تو میری بات, امام مالک نے کہہ دیا چاروں احمان ایک جیسا جملہ کہہ دیا کہ پتھر وہ رکھا ہے ہماری بات کی پھر کیا ہے جی. لیکن کیوں نہیں فالو کر رہے, اس لیے کہ وہ حدیث اس کے نزدیک ثابت تھی, وہ حدیث یعنی ان کا یہ عقیدہ نہیں کہ یہ جو بات ہے حضور کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بات. دوسری بات کہ جو مخالف امام اس حدیث سے جو مسئلہ مستنبط کر رہے ہیں دوسرے امام کا اختلاف ہوتا ہے کہ یہ حدیث اس مسئلے کی دلیل نہیں بن سکتی, دوسرا وجہ اس کے پاس ہوتا ہے کہ یہ حدیث اس مسئلے کی دلیل نہیں بن سکتی, اور تیسرا مسئلہ وہ اس لیے نہیں فالو کرتا کہ وہ اپنے تحقیق کے پیش نظر اس نتیجے تک پہنچا ہوتا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے, یہ حدیث منسوخ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کیوں نہیں کرتے رکوع میں جاتے وقت اور آتے وقت کیوں ہاتھ نہیں اٹھاتے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام کے پیچھے فاتحہ کیوں نہیں پڑھ رہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم یا آمین بالجار کیوں نہیں کہہ رہے, اس لیے کہ اسی کے تحقیق کے پیچھے سارے حدیث منسوخ تھے. یہ تدریب کے زمانے سے جب حضور صحابہ کو پروسیس سے چلا رہے تھے تو یہ پروسیس کی زمانے کی بات, جب ایلیمنٹری میں تھے, معمولی فرماتے ہیں یہ کس دور کی بات ہے, ایلیمنٹری میں جب پہاڑ یاد کرواتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ایک دونے دو, دو دونے چار, تین دونے چھ, چار دونے آٹھ, پانچ, کتنا شور مچاتے تھے ایلیمنٹری میں, کیوں آپ نے اتنا شور مچایا کیونکہ کان ابھی تک سنے آپ صحیح, تو وہ شور مچاتے تھے اس لیے کہ یہ بات ذہن نشین ہو جائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے زور سے کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے تھے, زور سے کہو آمین کہتے تھے, پڑھو پیچھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. صحیح, اب بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بعد کہہ دیا من کان یقرأ منکم خلفی, آپ میں سے کون میرے پیچھے قراءت کر رہا تھا, تلاوت کر رہا تھا نماز میں. نماز ایک صحابی نے ہاتھ اٹھایا, یہ میں کر رہا تھا, اس کا معنی یہ کہ باقی نہیں کر رہا تھا. ایک صحابی نے ہاتھ اٹھایا, جی میں کر رہا تھا. حضور نے فرمایا مالی مالی قلت تنازع القرآن, مجھے کچھ کنفیوژن محسوس ہو رہا تھا, حالانکہ آپ کی آواز مجھے نہیں سنائی دے رہی تھی, لیکن اس کا ایک روحانی اثر میرے اوپر پڑ رہا تھا. تو فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اعزاز کرا, الامام فانصتوا, جب امام پڑھے تو آپ خاموش کھڑے رہیں, جب امام پڑھے تو آپ خاموش کھڑے رہیں. اب یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فاتحہ خلف الامام کے لیے ناسخ ہے. فاتحہ خلف الامام کے لیے نہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اس مسئلے پر کوئی بھی بحث نہ کر سکتا, لوگ باتیں تو بہت کرتے لیکن کوئی امام صاحب کے ساتھ بات نہ کر سکا. امام رحمۃ اللہ علیہ حج میں مطاف میں امام شادی امام سفیان ثوری ابن عیینہ قاضی قبیلے رائے بڑے بڑے مجتہد تھے, یہ سارے ملے. اس نے کہا سمعنا ابا حنیفہ تکلا تھا تو خلف الامام, کیا آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے امام کے پیچھے ہوتے کہ نہیں؟ تو اس نے کہا اس پر ہم ذرا بحث کرتے ہیں. امام صاحب نے فرمایا ذرا طواف ختم کر دیتے, میں طواف میں مشرک نسکار اور دعائیں پڑھتے رہیں گے, بحث کرتے رہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک. تو پھر ایک جانب پر بیٹھ گئے, بیٹھ جائے بیٹھ گئے. اب وہ سات آٹھ تھے امام صاحب اکیلے تھے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ آٹھوں کی آٹھ بات کریں گے؟ یہ تو بڑے میرے لیے مشکل ہوگا, میں اکیلا ہوں گا, آپ آٹھ باتیں کریں گے تو مشکل ہوگا, اور یہ مباحثے کے اصول کے خلاف ہے. ایک جانب سے آٹھ نہ بھی بول رہے ہیں, دوسری جانب سے ایک آدمی بول رہا ہو, تو آپ ایسا کریں کسی ایک کو نمائندہ مقرر کر دیں, میرے ساتھ وہ بات کریں. تو انہوں نے کہا کہ امام شاہ بھی ہمارے بھی استاد ہیں, امام شاہ بھی ہمارے بھی استاد ہیں اور آپ کے بھی استاد ہیں, تو یہ ہمارا نمائندہ آپ سے بات کرتے ہیں. صحیح. تو امام صاحب نے ان سے پوچھ دیا کہ اپنے استاد اور امام شاہ سے جب میں مباحثہ کروں دلیل کی بنیاد پر, تو اگر میرا موقف اگر میرا راجح ثابت ہو گیا اور اسی کا مرجوح ہو تو پھر آپ تسلیم کرو گے کہ آپ شکست کھا گئے؟ انہوں نے کہا کہ امام شاہ بھی غالب آ گئے تو یہ غلبہ آپ کا غلبہ ہوگا؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو امام صاحب نے فرمایا ابھی دعا کی, کیونکہ آپ لوگوں نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا کہ جب کسی کو امام مقرر کیا جاتا ہے تو اس کا سارا کیا کر یہ مقتدیوں کا کیا درخت ہے. صحیح. اور پھر تائید کروا دیجیے اپنے مسعود کی روایت ہے کہ من کان لہو امام فقیرات الامام قیرات الہو, جو امام کے پیچھے ہے تو امام کی قیرات ہی اس کی قیرات ہے, امام کی قیرات ہی اس کی قیرات ہے. دونوں نے کہہ دیا کہ حضرت اگر امام چپکے سے پڑھے جس طرح ظہر میں عصر میں یا عشاء کی آخری دو آیا دو رکعتوں میں, ظہر کے یہ مین مغرب کے آخری تیسرے رکعت میں جب چپکے سے پڑھتے وہاں بھی نہ پڑھیں؟ امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں امام کچھ پڑھتا ہے, جب تیسری رکعت ہوتی ہے چوتھی رکعت ہوتی ہے امام کچھ پڑھتا ہے, انہوں نے کہا پڑھتا ہے اور فاتحہ پڑھتا ہے. بس دونوں نے کہا اس فاتحہ کی قرات کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اگر آپ اس کو قرات نہیں کہتے تو امام کیا کر رہا ہے؟ اور اگر یہ قرات ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہری اور سری کی بات نہیں کی کہ جب امام وتھ لاؤڈ وائس بولا کرے تو آپ نہ پڑھیں. صحیح. اور جب وتھ لاؤڈ وائس پڑھا کریں تو پھر آپ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہموں میں حکم دے دیا کہ جب امام قرات کرے تو بس آپ خاموش دیں, تو وہ ایک قرات ہی کرتا ہے, وہ کوئی جگ تو نہیں مارتا. صحیح. اور پھر ان سے ایک اور بات کی کہ ایک اور بات مجھے بتا دیں کہ اگر ایک آدمی وہ دوڑ کے آیا اور امام کے ساتھ شامل ہو گیا رکوع کی حالت میں, کیسی حالت میں؟ رکوع کی حالت میں, تو آپ لوگوں کا موقف کیا ہے کہ یہ رکعت اس کو مل گئی کہ نہیں مل گئی؟ یہ موقف تو سارے امام کا مطلب ہے کہ ہاں جی رکعت مل گئی. تو امام کا مطلب لانے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کی قرات فرض ہوتی تو وہ کہاں گئے؟ تو اتنی تو فاتحہ پڑی نہیں, یہ تو رکوع میں آپ پہنچے. صحیح. یہ بڑا عجیب آدمی ہے. صحیح. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ مسئلہ اس تحقیق کا ہوتا ہے کہ ایک امام کی تحقیق جانب چلی جاتی ہے, تیسرے امام کی اس جانب نہیں چلی جاتی, تو وہاں پہ پھر مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. ایک اور بات کہ ایک لفظ آ جاتا ہے حدیث میں جس کے دو معنی ہوتے ہیں, تو ادھر ادھر سے تائیدات پیش کرتے ہوئے ایک امام ایک معنی لے لیتا ہے, دوسرا امام دوسرا معنی لے لیتا ہے. مثلاً نجاشی حبشہ کے بادشاہ جب وہ وفات پا گئے تو حبشہ میں, اب حدیث بخاری میں آتا ہے صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی النجاشی, صلی النبی. اب صلی کے دو معنی ہوتے ہیں عربی میں, ایک صلی کا معنی ہے دعا کرنا, صلی کا معنی, اور دوسرا معنی ہے نماز پڑھنا, صلی کا دوسرا معنی ہے, اور دونوں اس کے لٹل معنی ہیں, دونوں اس کے لٹل معنی ہیں. اب آل حدیث حضرات انہوں نے کہہ دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا, صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی النجاشی, نجاشی کا جنازہ پڑھا کہاں؟ مسجد میں. کہاں؟ مسجد میں نماز نماز جنازہ پڑھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نجاشی کی مغفرت کے لیے دعا کر دی. صلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی النجاشی دعا کر دی. کیا کر دی؟ دعا کر دی. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کر دی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس موقف کو تائید کہاں سے پیش کرتے ہیں؟ تائید کہاں سے پیش کرتے ہیں؟ تو وہ پیش کرتے ہیں کہ ایک تو لفظ یہ دعا میں زیادہ استعمال ہے اور اس کی ایک مثال سورہ توبہ اس میں نموار صدقہ تو طہرہم و تزکیہم بہا و صلی علیہ. کہ حضور علیہ السلام صلی اللہ نے کہہ دیا کہ ان سے صدقات قبول کرو اور ان کے لیے دعا کرو. و صلی صلاۃ کا معنی وہاں دعا آ گیا تو یہاں بھی صلی اللہ علیہ النجاشی کہ اس نے دعا کر دی. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جنازہ بھی نفسی کوئی اچھا کام تو نہیں؟ جنازہ بھی نفسی کوئی اچھا کام تو نہیں. یہ تو مردہ حاضر ہو جاتا ہے تو اس کو احترام دینے کے لیے اور اس کے استشفاء کے لیے کام کیا جاتا ہے. اس کے استشفاء کے لیے شفاعت کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری عمر میں ایک ہی جنازہ پڑھا. غائبانہ اگر یہ کوئی روٹین بزنس ہوتا تو ڈیڑھ سارے صحابہ وہ نجاشی سے بہت افضل لوگ تھے. نجاشی کی تو ملاقات بھی رسول پاک سے نہیں ہوئی تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شہید صحابہ جو ادھر ادھر غزوات میں شہید ہو گئے حضور مدینہ میں تھے ان کا نماز جنازہ نہیں پڑھا. ایک نجاشی کا پڑھا. صحیح. تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر پڑھا بھی ہے تو یہ خصوصیت والی کیس ایکسیپشنل کیس ہے. اس پر قیاس نہیں ہو سکتا. اس پر مذہب کا بنا نہیں ہو سکتا. یہ ایکسیپشنل کیس ہے. حضور کی ایکسیپشن ہے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیگ پر 10 بیویاں رکھی تھی تو ہم بھی 10 بیویاں رکھی نہیں رکھ سکتے. اس لیے کہ وہ خلاف قیاس ایکسیپشنل کیس ہے. حضور اس کو کہتے ہیں خصوصیات النبی. کیا کہتے ہیں اس کو؟ خصوصیات. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کام سینس سے کام لے لیں. کام سینس سے کام لے. اگر غائبانہ نماز جنازہ کا مسئلہ شروع ہو گیا تو لوگ دو دن پر جنازہ ہی پڑھتے رہیں گے کیونکہ خدا کا خون آ گیا. آپ کا چچا سن میں وفات آ گیا قاضی صاحب چلو جنازہ پڑھیں. اثر میں جی خانہ جی کا خون آ گیا آپ کا مامو صاحب ہندوستان میں وفات آ گیا قاضی صاحب جنازہ پڑھ. اور اگر قاضی صاحب کہہ دیں کہ بھائی میں تو اظہر کے ماموں کا جنازہ غائبانہ پڑھتا ہوں خانہ جی کے ماموں کے لیے کوئی گنجائش نہیں پھر تو میرے خیال میں گرینڈا ہل کا امام دن بھر جنازہ ہی پڑھتا رہے گا. دن بھر تو کیا رات کے وقت بھی جنازہ ہی پڑھتا رہے گا کیونکہ اتنے سارے لوگ اور مسلمان رہ رہے ہیں یہاں سان فرنانڈو ویلی میں اور اتنے سارے رشتہ دار اٹھ کے مرتے رہتے ہیں کہ اپنا رات کے بعد ہم دو تین دعائیں کرتے ہیں قرآن کا باپ مر گیا جو آپ نے اور فلاں کی والدہ مر گئی ہے تو اگر ہم جنازے شروع کر رہے ہیں تو میرے خیال میں باقی میرے سلطان تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کامن سینس کی بات کی کہ غائبانہ نماز جنازے پڑھائے جائیں تو وہاں اس کا معنی ہے صلی اللہ علیہ النجاشی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام النجاشی پر کیا دعا کی. دوسری بات. تیسری بات کہ جس طرح ہم نے تفصیلات بتا دی اصول حدیث کی کہ ایک حدیث ایک امام کے نزدیک تو صحیح یا حسن ہوتا ہے لیکن دوسرے امام کے نزدیک وہ ضعیف ہوتا ہے. اسی کی تحقیق پیش نظر وہ ضعیف ہوتا ہے کیونکہ اسے کسی راوی میں اس کے حافظے کے متعلق کچھ معلومات ہوتی کہ اس کا حافظہ کمزور تھا اور جب حافظہ کمزور تھا تو حدیث معلول ہو گیا. حدیث کیا ہوگا؟ معلول ہو گیا. تو اس کے مقابلے میں جب کبھی حدیث موجود تو وہ امام اس کو چھوڑ دیتا ہے جبکہ دوسرا امام اسی حدیث کو بھی کبھی سمجھتا ہے تو وہ باؤنڈ ہے کہ اس کو فالو کرے. اگر وہ نہیں فالو کرے ٹھیک ہے ابو حنیفہ نہیں فالو کرتا شافعی کے نزدیک وہ حدیث کبھی اس نے فالو کرنا ہے اگر وہ نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا کیونکہ ہر متحد اپنے اجتہاد پہ اور اپنے تحقیق پہ مکلف ہے. اپنے اجتہاد اور اپنے تحقیق پہ مکلف ہے. اینی ہاؤ یہ مسئلہ تو بڑا تفصیلی ہے. یہ تو مہینوں ختم نہیں ہوگا. میں صرف آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ائمہ کا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المجتہد قد یصیب وقد یخطی. مجتہد کبھی حق کو جا پہنچتا ہے اپنے اجتہاد میں کبھی وہ خطا ہو جاتا ہے. اگر وہ خطا کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو ایک ثواب ملتا ہے. اگر وہ حق تک جا پہنچتا ہے تو اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے. بات میں آ گئی. اب یہ چار ائمہ یہ کیسے معروف ہو گئے؟ میں نے تو بتا دیا کہ ان کے زمانے میں تو بیسیوں ائمہ تھے. ان کے امام شافعی تو ساروں کے استاد تھے بیسیوں ائمہ تھے. تو یہ چار معروف کیسے ہو گئے؟ میں نے دو وجوہ بتائے تھے. کتنے وجوہ یاد ہے آپ؟ ہاں کیا؟ کہ ہم کو پولیٹیکل پاور مل گئی. پولیٹیکل پاور ان اے سینس کہ حکمران ایسے آئے جو کسی امام کو فالو کر رہے تھے ہندوستان میں پاکستان میں بنگلہ دیش میں ہندوستان میں پاکستان میں بنگلہ دیش میں افغانستان میں وسطی ایشیا کے سارے مسلم ریاستوں میں حنفی فقہ کیوں رہے تھے؟ اس لیے کہ وہاں کے حکمران جب مسلمانوں کی حکومتیں تھیں تو وہاں کے حکمران سارے حنفی تھے. تو جب حکمران حنفی تھے تو انہوں نے کس قانون کو لا اپریئنٹ بنا دیا تھا؟ حنفی قانون کو. حنفی قانون کو، لہذا حنفی قانون ڈیو. اور دوسرا یہ کہ اس کے شاگردوں نے اس کو کمپائل کر دیا اور ان کمپائل شیئر وہ امت کے سامنے پیش کر دیا، تو امام حنیفہ کو ایسے لوگ مل گئے حکمران بھی مل گئے، احمد بن حنبل کو ایسے لوگ مل گئے حکمران بھی مل گئے، امام مالک کو ایسے شاگرد مل گئے حکمران بھی مل گئے، امام شافعی کو شاگرد مل گئے حکمران میں، اور باقی ان کی نہ کمپائلیشن ہو گئی اور نہ ان کے مقلدین میں کوئی حکمران بنا تو ان کی فتح چلی گئی، ان کی فتح بدل میں آ گئی بدل میں. اب ان ائمہ کا آپس میں اختلاف 98% مسائل ہیں، یہ حلال حرام کا نہیں ہوتا، یہ اسلام اور کفر کا نہیں ہوتا، 98% مسائل ایسے ان کے درمیان اختلاف کی کہ وہاں پہ اختلاف ہوتا ہے افضل اور غیر افضل کا، یہ کہ اچھی بات یہ ہے یا یہ ہے، یعنی یہ کرنی چاہیے یا یہ کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ اگر آپ نے یہ کر دیا تو آپ کافر بن گئے. اگر آپ مثلا دیکھیے امام مالک اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ دونوں کا مسئلہ ہے کہ بدن سے خون نکلے تو وضو نہیں لوٹتا، وضو نہیں لوٹتا اگر بدن سے خون نکلے، امام وہ نہیں فرماتے ہیں کہ بدن سے خون نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ بدن سے خون نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے صحیح. تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس سے کسی نے کہہ دیا کہ اگر آپ کسی ایسے امام کے پیچھے کھڑے ہوں جس کا موقف یہ ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو اگر درمیان نماز کے اس کے بدن سے خون نکلا، کوئی زخم لگ گیا، کوئی پتھر آ گیا اس کے بدن کو لگ گیا اور خون نکل رہا تھا، فوارہ نکل رہا تھا، اب آپ کا مطلب تو یہ کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ٹوٹ گیا تو نماز وہ بھی چلی گئی، جبکہ امام کا یہ مسلک نہیں صحیح. اب ہم حرمین میں جو نماز پڑھتے ہیں ان کا یہ مسلک نہیں کہ وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے تابع ہیں، ان کی نماز نہیں ٹوٹتی. ہمیں کیا تکلیف پڑی ہوئی کہ ہم ہر نماز کے بعد شیخ سندیش کے پاس جائیں کہ بدن سے کوئی خون تو نہیں نکلتا تاکہ ہم اپنی نماز کو پھر واپس لے پائیں، یہ تو میرے خیال میں وہ دیوانہ ہو جائے گا، یہ 40 ملین لوگ جو اس پہ چپٹ پڑ رہے ہیں کہ بدن سے خون تو مجھے کیا پاگل بنا رہے ہیں، اور پھر دوسرا اعلان یہ کرے کہ امام بدون دم بھائی کوئی خون مون نہیں. تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیف قضیت صلاتی حینما اصلی وراء الامام مالک، میں امام مالک جیسے شیخ کے پیچھے کھڑا ہوں جس کا موقف یہ کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، میں اپنی نماز کو واپس تو مجھے شرم نہیں آئے چھ. پتہ لگ گیا کہ یہ افضل اور غیر افضل کا آپ کے ساتھ کے ساتھ مسئلہ ہے، تو آپ اپلائی کریں اپنے مسئلے، آپ کے ساتھ کے ساتھ مسئلہ ہے تو آپ اپلائی، لیکن یو ہیو نو اینی رائٹ ٹو امپوز یور اون پوائنٹ آف ویو اپان اذرز صحیح. اور یہی تو مسئلہ ہے کہ یہاں پہ جو مفت کے مفتی، یہ مفتی جو ہوتے ہیں یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مفتی افتاء سے اور دوسرا ہوتا ہے مفتی مفتخور سے. تو مفتخور کے جو مفتی ہوتے ہیں پتہ نہیں دین کا انہوں نے کیا کلیہ بگاڑا صحیح. جو افتاء والے ہوتے ہیں تو پوچھ لیتے ہیں، پاکستانی سے نہیں، ہندوستانی سے بھی نہیں، افغانی سے بھی نہیں، بنگلہ دیشی سے بھی نہیں، وسطی ایشیا کے سارے ریاستوں کے مسلمانوں سے، کسوا والوں سے، باسنیا والوں سے، کسی نہیں پوچھتے ہیں، کسی بار کسی نہیں پوچھتے. وائی؟ بیکاز 99% آف دیز پیپل آر حنفیز. تو وہ مسئلہ پوچھ دیتے ہیں تو ہم حنفی فقہ کے مطابق کیا دیتے ہیں جواب، لیکن ہمارا بھی مجھ سے پپا پوچھ لیتے ہیں تو فسٹ آف آل میں اس سے پوچھ لیتا ہوں کہ آپ کس امام کو فالو کر رہے ہیں، تو کہتا ہے شافعی کو، تو میں کہہ دیتا ہوں کہ امام شافعی یو مسٹ بی سو اینڈ سو، آپ کا مطلب یہ ہے آپ امام شافعی کو فالو کریں، میں اسے نہیں کہہ سکتا کہ آپ حنفی بن جائے کہوں وہ شافعی کوئی کافر تھا معاذ اللہ، وہ احمد بن حنبل کوئی کافر تھا، وہ امام مالک کوئی کافر تھا رحمہ اللہ. عبارت اپنا شدہ و خستو کا واحد و کل الا ذاک الجمع. بابا عبد الرحمن نے خستو میں ایک شعر کہہ دیا تھا، آپ ترجمہ کر کے سیدھا سدو والا مذہب اثر یہودی ہما ہوتا پکی پیدا کو اختلاف. بابا عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ چاروں کے چار مذہب یہ ایک ہی نقطے کے ارد گرد گھومتے ہیں، حضور کی ذات کے ارد گرد کہاں گھومتے ہیں، حضور کی. اب دیکھیے آپ پرکار کہتے ہیں جس سے دائرہ کھینچ دیں، انگریزی میں کیا کہتے ہیں کمپس، تو آپ کمپس لے لیں آپ سینٹر کو تبدیل نہ کریں، تو پہلے اس کمپس کو آپ آدھا انچ کھولیں اور ایک دائرہ کھینچیں، پھر پورا انچ کھولیں اور ایک دائرہ کھینچیں، اور پھر ڈیڑھ انچ کھولیں اور ایک دائرہ، لیکن مرکز ایک ہی ہے. تو یہ دائرے ایک دوسرے کی سیکورٹی ہے، یہ دائرے ایک دوسرے کا سپورٹ ہے، یہ دائرے ایک دوسرے کے مخالف نہیں، ایک دوسرے کاٹتے نہیں کہ کاٹتے کبھی نہیں کاٹیں قیامت تک، لیکن اگر آپ نے ایک سینٹی میٹر بھی سینٹر سے ادھر ادھر ہوتے ہیں ایک سینٹی میٹر، تو پھر کسی پوائنٹ پر یہ دائرہ دوسرے دائرے کو کاٹ جائے گا، اس لیے کہ آپ نے سینٹر تبدیل کر دیا. تو سینٹر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یہ چاروں کے چار ائمہ اسی کے ارد گرد اپنے کمپس کو چلا رہے ہیں. اور یہی وجہ تھی یہ امام شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، وہ آئے تھے حضرت امام ابو حنیفہ کے مرکز مبارک پر بغداد میں، اور پورا مہینہ لگا دیا اس نے، پورا مہینہ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کے مسجد میں لگا دیا، اور پورے مہینے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مذہب کے مطابق نہ تو صبح کی نماز میں دعا قنوت پڑھی، وہ صبح پڑھتی نہ دعا قنوت پڑھی صبح کی نماز میں، اور نہ رفع الیدین کیا، حالانکہ وہ رکوع جاتے اور رکوع آتے رفع الیدین کرتے ہیں، رفع الیدین کرتے ہیں. کسی نے پوچھا حضرت آپ نے اپنے مذہب کو ترک کر دیا، اس نے کہا نہیں، وہ تو میرا مذہب ہے اور میرا اتحاد میں باؤنڈ ہوں کہ اس کو فارغ کروں، بولا کہ استحی من صاحب حضر خبر، بہت بڑے آدمی یہاں سن رہے ہیں، صحیح، اس کے تحقیق کے خلاف اس لیے میں نہیں کر رہا، مجھے حیا آتی ہے اس سے، اتنے بڑے آدمی سے مجھے حیا آ جاتی ہے، کیونکہ یہ بہت بڑے آدمی ہے، تو اس کا اجتہاد دوسری جانب چلا گیا ہے، لہٰذا میں یہ نہیں کر سکتا. تو اب پتہ لگ گیا کہ ائمہ کرام یہ امام محمد اور قاضی ابو یوسف، یہ دونوں ہارون رشید کے قضات تھے، ہارون رشید کے قاضی تھے. اب عیدین میں، یعنی صلاۃ عید میں، ہم ہر رکعت میں کتنی بار خواب کرتے ہیں؟ حنفی چار بار، ایک تو ہوتا ہے تکبیر افتتاح اور دین تکبیرات زوائد. اب عبداللہ ابن عباس کی روایت میں جو امام شافعی کا مسلک بھی ہے، امام مالک کا بھی مسلک ہے، احمد بن حنبل کا بھی مسلک ہے، کہ پانچ بار آپ نے زائد تکبیریں کر دی، یعنی چھ بار آپ نے کیا کرنا ہے، ہاتھ اٹھانے ہیں. امام ابو یوسف اور امام محمد دونوں وہ عیدین کی نماز جب پڑھاتے بادشاہ بھی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، بس ہارون رشید، اور ہارون رشید کس قوم کا ہے، کس قوم سے تعلق ہوتا ہے؟ جزاک اللہ. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بنو عباس، ہارون رشید کون ہے؟ بنو عباس بن عبداللہ ابن عباس کے اولاد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزاد بھائی عبداللہ ابن عباس کے، اور اسی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ بار عبداللہ ابن عباس کی پانچ زائد تکبیرات کرتے تھے. تو ہارون رشید تو اپنے جد امجد کو، اپنے دادا کو فالو کر رہے تھے، تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد ابن حسن اپنے اتحاد کو چھوڑ کر بادشاہ کے مستق کے مطابق پانچ تکبیریں دعائیں کرتے تھے. اتنے پکے حنفی امام ہیں. کسی نے کہہ دیا کہ حضرت کیا کرتے ہیں؟ کہا وہ بادشاہ کا اجتہاد یہی ہے، وہ خود بھی بڑا عالم تھا امام مالک کا شاگرد تھا، اس نے کہا بادشاہ کا اجتہاد یہ ہے، اور پھر وہاں پہ اس کے دادا کا مسئلہ بھی ہے، یہ ہوتا ہے نا جین کا مسئلہ، میں کہا اس کے دادا عبداللہ ابن عباس کی روایت صحیح، اگر ہم ایسا کرتے تو وہ کچھ کہتا تو نہیں، لیکن وہ کچھ بھی کرتا ہے، یہ پتہ نہیں انہوں کو عبداللہ ابن عباس سے نفرت کیا صحیح. تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے افضل اور غیر افضل کا مسئلہ، کہ افضل طریقہ یہ ہے یا یہ ہے. ہم حالت بھی کہتے ہیں امام کے پیچھے خاموش کھڑے رہو، یہ بہترین طریقہ ہے صحیح. باقی امام کہتے ہیں امام کے پیچھے پڑھتے رہو، یہ بہترین طریقہ ہے، کرتے رہو، نہیں کسی کو منع تو نہیں کرنا. ہم کہتے ہیں امام کے پیچھے خاموش سے کہہ دو آمین، وہ کہتے ہیں چیخو آمین، ٹھیک ہے پھر سات سو اوکے. حدیث صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امام کا اجتہاد اس جانب چلا گیا ہے، بات ذہن میں آ گئی. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں جس پر جھگڑے کیے جائیں، جس پر جھگڑے کیے جائیں. انگریزوں کے زمانے میں ایک مسئلہ پیش ہو چکا، لوگوں نے ایک دوسرے کو زخمی کر دیا تھا، قتل و قتال تک نوبت پہنچی تھی آمین پر، کہ آمین جہر سے پڑھا جائے ہندوستان میں، آمین جہر سے پڑھا جائے یا خاموشی سے. آمین خاموشی سے اس کو کہتے ہیں آمین بسر، آمین بسر، اور چیخ کے پڑھا جائے اس کو کہتے ہیں آمین بل جہر صحیح. اب چیک تو تھا انگریز، دونوں جانب سے علماء اور وکلاء لگے ہوئے ہیں اور درائل دے رہے ہیں، اور علماء درائل دے رہے ہیں حدیث میں یہ آیا، فلاں حدیث میں یہ آیا. اب انگریز جج ہے، اس نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ مسلمان علماء کے آراء اور ان کے استدلال اور آرگومنٹس کو دیکھو، میں اس نتیجے پر جا پہنچا کہ آمین بالجہر کہنا یہ بھی ان کے نبی کا طریقہ تھا، تو یہ جائز تھا، اور آمین بالسر کہنا یہ بھی ان کے نبی کا طریقہ تھا، تو یہ جائز تھا. لہٰذا میں بھی فیصلہ دے دیتا ہوں کہ آمین بالجہر جائز ہے اور آمین بالسر وہ بھی جائز ہے، لیکن آمین بالشر بالکل حرام ہے. کہ امین بالجہر جائز اور امین بالسر وہ بھی جائز، لیکن امین بالشر وہ بالکل حرام ہے، کہ بھائی یہ شر کا مطلب توڑا ہے، شر کا مطلب نہیں ہے، تو مطلب تفصیلی ہے. تشکیل و تدوین فن میں حدیث کا جو حصہ ہے، یہ نصف صدی کا حصہ ہے، دو چار برس کی بات ہوتی، تو یہ دو چار گھنٹوں کی تقریر سے مسئلہ حل نہیں ہوتا کہ آپ کے ذہن میں آ جائے. ویسے میں آپ کو صرف گلانسز دینا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ کیا صحیح. اب فیصلہ کیا ہے ہمارے اکابر کا اور ساری امت کہ امت کو ان چار مذاہب کے دائرے سے باہر نہیں نکلنا، کیونکہ ان چار مذاہب پر امت کا اجماع منعقد ہو چکا ہے. ساری امت نے اتفاق کر دیا کتنے اماموں پر؟ چار اماموں پر. تو امت کا اجماع تو غلط نہیں ہو سکتا، تو سارے لوگ غلط کہہ رہے ہیں, یہ سارے علماء اور محدثین. امام بخاری آپ کہتے ہیں بخاری کی حدیث, تو بخاری خود شافعی کو فالو کر رہا ہے. امام جعفر کا کوئی فقہ ہے ہی نہیں, امام بونی کا جو فقہ یہ اصل میں امام جعفر کا فقہ ہے, کیونکہ وہ شاگرد تھے امام جعفر کے ساتھ. امام جعفر کا کوئی فقہ ہے نہیں, اس کا جو فقہ ہے وہ امام امام بونی پر رحمۃ اللہ علیہ وسلم ہے, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وسلم متفق کر دیا. تو اب یہ چار فقوں کے اندر اندر رہنا, یہی اہل سنت والجماعت کا مسلک اور اسی پر مسلک کا اجماع ہے. بات میں آ گئی. اب ایک بنیادی فرق جو آج کے دور میں وہ نکلا ہے عرب کے, عرب دنیا کے علماء وہ چار مذاہب سے نکلتے نہیں, ایسا عالم نہیں ہے وہاں عرب دنیا میں کہ وہ چار مذاہب سے, چار مذاہب سے نہیں نکلتے. البتہ وہ حالات واقعات کو دیکھ کر کبھی اپنے امام کے مذہب کو چھوڑ کر دوسرے امام کے پیچھے چلے جاتے ہیں. میں نے آپ کو مثال دوں, یہ عرب سے اور یہ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ اللہ تعالیٰ اس کو مقبول بنا دے, تو سعودی عرب کی عادت ہے. تو ایک بار مینا 1994 اور 93 ایک مسئلے پر میں اس کے پاس گیا, اس کے کہنے پہ, اور پھر میں نے اسے کہ جن کے لوگ اس طرح کرتے ہیں اور کہتے ہیں شیر پتہ کا ظالم, شیر نے سب فتویٰ دے دیا, تو اس نے کہا انہوں نے منمانیا کرتے ہیں اور میرے بے مان دیتے ہیں. شیخ عبدالعزیز بن باز نے فتویٰ دے دیا ہے, یہ تو کہ اب مفتی فتوا دے دیتا ہے کہ مفتابی قول سے, اگر مفتابی ہی قول وہ ایک دوسرے پر نہیں ہوتا تو اس کا کوئی دوسرا قول ووٹ کر, اگر وہ بھی نہیں ملتا تو پھر ہم دیکھتے کہ امام محمد یا قاضی حسن کو فتوا ہے حنفی امام, اگر وہ نہیں ملتا تو کیسے ظفر ابن قتیلہ حسن ابن زیاد امام وہ بہترین شاگرد تھے کہ ان کا کوئی فتوا ہے سلسلے میں وہ لے لیتے ہیں, اگر وہ بھی نہیں ملتا اور قاضی حسن کو مساصر دین وی ہیو اتارو سرجا قاضی تری ہے امام مالک شافعی اور احمد کے قاضی حسن کو مساصر ان میں سے کس کا قول اچھا ہے کہ بھلے why تکلیف مالی یا بدنی دعاؤ رکھوں تو وہ پکارتے اپنے پروردگار کو منیبین الیہ، وہ تواضع کرتے عاجزی پیش کرتے اللہ کے سامنے، ثم اذا اصابہم منہ رحمتن، اور پھر جب انہیں پہنچا دیا جاتا ہے اللہ کی جانب سے کوئی مہربانی اور رحمت، اذا فریق منہ، تو انہیں انسانوں کا ایک گروہ پھر ربہم یشرکون اپنے پروردگار کے ساتھ شریک بناتے رہتے ہیں، لیکبرو بما آتینا انجام دیتے. یہ جو لام عاقبت کی ہم بات کر رہے تھے، یہ لام کیا لام؟ لام عاقبت. لیکبرو انجام ایسے لوگوں کا یہ کہ وہ کافر بنے، بما آتینا اس رحمت پر جو ہم نے انہیں دے دیا ہے، فتمتعو تو ایسے کافروں سے کہہ دی کہ فتمتعو آپ نفع لیتے رہے اللہ کی مہربانیوں سے، وسوف تعلمون اور جلدی آ کے ہو ٹھکانے لگ جائیں گے، جب مار لگ جائے گی پھر ہو ٹھکانے لگ جائیں گے. اب انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم، اب اللہ کریم پوچھ لیتا ہے کہ ذرا ان سے پوچھو ان کے پاس ہم نے کوئی دلیل بھجوائی ہے کوئی شریک تیرا دے میرے ساتھ، ہے کوئی اتنا ان کے پاس، کوئی سند ہے ان کے پاس، کوئی کتاب ہے ان کے پاس. اب انزلنا علیہم سلطانا یا کہ ہم نے نازل کر دیا ہے کفار کے ہاں سلطان، کوئی دلیل اور حجت اور کوئی آرگومنٹ اور ایویڈنس، فہو یتکلم اور وہ دلیل بولتا رہتا ہے، بما کانوا یشرکون اسی انداز سے جس انداز سے یہ لوگ شرک کرتے رہتے ہیں، یعنی ان کے شرک کی کوئی دلیل ہے، ایسی دلیل جو اس کو پورا کر رہا ہے، کوئی دلیل. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً اور جب ہم پہنچا دیتے ہیں انسانوں کو رحمتن رحمت فرحو بیا تو وہ ریجائز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رحمت کو اپنے مونچوں کو تاوتے دیتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر انہیں پہنچ جاتی ہے کوئی مصیبت، بما قدمت ایدیم اس وجہ سے کہ وہ جو اعمال کر چکے ہیں، کیونکہ جو بھی مصیبت آ جاتی ہے ہمارے اعمال کی ریفلیکشن ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے ہمارے اعمال، اور اعمال کا ریفلیکشن تو ڈھیر سارا ہونا چاہیے، لیکن دوسری جگہ اللہ کریم فرماتے ہیں ما اصابہ مصیبت فبما کسبت ایدیکم، آپ کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے یہ آپ کے اعمال کی ریفلیکشن ہو یا قرآن کثیر، اللہ کریم آپ کے ڈھیر سارے اعمال کو اگنور بھی کر سکتا ہے، اگر سارے کو ریفلیکٹ کروا لیں تو دیوانے بن جائیں گے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر پہنچ جاتی ہے ان کو سَيِّئَةٌ کوئی مصیبت، بما قدمت ایدیہم اس وجہ سے جو ان کے ہاتھ یا اعضا کر چکے ہیں، اذا هم یقنطون تو وہ لوگ پھر ڈس اپوائنٹڈ اور ڈسرٹڈ ہو جاتے ہیں. اب لم یروا آیا لوگ ہی نہیں دیکھ، یہ دلیل عقلی کیا ہے، دلیل عقلی، اب لم یروا آیا لوگ نہیں دیکھ، یہ دلیل عقلی ایسی چیز ہے جسے عام انسان سمجھ سکتا ہے، کون سمجھ سکتا ہے، ابو جہل بھی اگر سوچے تو وہ بھی سمجھے، ابو جہل بھی اگر سوچے تو وہ ایک اور راست پوتے نے کہ کیا بلا وہ بے وقوف جو وہاں بیٹھا ہوا ہے، کیا ولادیمیر پوتین، اگر ولادیمیر پوتین بھی سوچے شاید اس کے ذہن میں بھی بات آ جائے، کیونکہ دلیل آتی ہے. اولم یروا ان اللہ آیا لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ یبسط الرزق لمن یشاء فراخ کر دیتا ہے وسیع کر دیتا ہے رزق اس کو، یشاء جس کے لیے وہ چاہے، لیکن میں نے بتا دیا تھا کہ یہ مشیت کوئی اور چیز ہے، اور رضا کوئی اور، رضا کا معنی ہے پلیز بل، رضا کا معنی ہے پلیز بل، اور مشیت کا معنی ہے ویل، مشیت کا معنی ہے ویل، کبھی کبھار آدمی ایک کام چاہتا ہے وہ اس پر خوش نہیں ہوتا، لیکن وہ کہتا ہے کہ مصیبت نہیں جان چکا ہے، اللہ کریم کی کسی کبھی کسی کو کلا میں ڈال دیتا ہے تو اس کو ڈیر سارا مار دیتا ہے، یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ اللہ کا محبوب ٹھہرا، تو اس لیے اللہ کریم نے اسے بلین سے بلین سے ڈانٹ دے دیا. اولم یروا آیا لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ یبسط الرزق وہ وسیع کر دیتا ہے رزق، لمن یشاء اس کے لیے جس کو وہ چاہے، ویقدر اور اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے جس کو وہ چاہے، ان فی ذلک تاکہ کسی چیز میں لآیات العبرت کی نشانیاں ہے، لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، فآت ذی القربیٰ حقہ. اب آگے آیات سے معلوم ہو گیا کہ جو لوگ وائلیشن کرتے ہیں وہ عذاب کو فیس کریں گے، جو لوگ وائلیشن کرتے ہیں وہ عذاب کو فیس کریں گے. اب عذاب کا نام سن کے آدمی کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آدمی چاہتا ہے عذاب سے اپنی دفاع کر لوں، تو اللہ کریم اس کے لیے ہلاک بھی بتا دیتے ہیں کہ عذاب کو دفع کرنے کے دو طریقے ہیں، عذاب کو دفع کرنے کے دو طریقے ہیں، ظلم کسی کے ساتھ نہ کرو، اللہ کے مخلوق کے ساتھ احسان کرو، یہ اپنے پاس پرانی آیات کے حوالے سے دو چیزیں ہیں جو عذاب سے آدمی کو محفوظ رکھتی ہے، ظلم کسی اور اللہ کے مخلوق کے ساتھ احسان کیا. تب اللہ کریم کچھ احسانات کا تذکرہ کر دیتے ہیں کہ بات ذل قربا حق کا آپ دیجیے ذل قربا رشتہ داروں کو حق کا ان کا حق رشتہ داری والا غریب آپ کا بس چل رہا ہے آپ امریکہ آئے ڈالر کماتے رہتے ہیں نیچے بھائی ہے قدم ہے جگہ ہے مامو ہے ان کے بچے اس طرح مزدور کر کر کے ان کے بچپنے میں بیڑا فرق ہو رہا ہے بھائی اگر آپ $200 کی طرح مزدور کے لیے بھجوائیں شاید ان کے بچوں کی طبیعت اگر آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا وہ انسان بن جائیں گے آپ کے لیے صدقہ جاریہ اور وہ انسان اور جو ریلیشن ہے آپ کی وہ مزدور سے مزدور کر ہو جائے گا اس لیے اللہ کریم سے حق کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ تین قسم کے رشتے دار ہوتے ہیں. ایک وہ کہتے ذو رحم محرم, دوسرے کہتے ذو رحم غیر محرم, تیسرا کہتے محرم غیر ذو رحم. چہرہ تو میں نے ریٹرن مارا کر دیا, گریٹ وہ مانا ہے جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی, جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی یعنی اللہ کے لیے کرنا ہے. کیونکہ جب آدمی یہ سب کے وغیرہ کر دیتا ہے تو یہ انسان کی کمزوری ہو جاتا ہے, کسی کو پتہ لگ جائے انسان کی کمزوری, جس کی اللہ کریم جہاں بھی انفاق کا ذکر کر دیتا ہے وہ وہاں کیا کر لیتا ہے something according to their wishes. to say something according to their will and their desires. And Allah says, if you will do that, then there will be no any enmity. Then there will be no any hatred. Then there will be no any tabaghut between you and them. وَإِذَا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. Then they will establish friendship with you, O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Because now you are not condemning their customs, their conventions, their usages, their shirk, their bid'ah, their un-Islamic practices or unhuman practices. وَإِذَا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. And then Allah subhanahu wa ta'ala says, yes, as a human being, maybe you are weak, but as a messenger, you may not be. As a human being, every human being, he has certain soul and certain weaknesses. But when he got the message of Allah subhanahu wa ta'ala, he is that much strong to oppose the whole and the entire world. So therefore Allah subhanahu wa ta'ala says, وَلَوْ لَا أَنْصَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. Muhammad, look into the words of Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَوْلَا أَنْ سَبَّتْنَاكَ and had he not made you strong and stand firm, لَقَدْ كِبْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا, you would nearly have inclined to them a little bit. But had you have done that type of practice, to incline to them according to their wish and to their desire and their wills, وَإِذَنْ لَأَسَبْنَاكَ زَرْفَ الْحَيَاةِ وَزِرْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُنَكَ بِهِ عَلَيْنَا نَصِيرًا. Allah subhanahu wa ta'ala says, in that case, we would have made you taste a double portion of punishment. Here, before that, and here, after that. And you would have never found any type of supporter to help you against Allah subhanahu wa ta'ala. And then Allah subhanahu wa ta'ala says, now, what they will do? When you are not making any compromises regarding your deen, وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَقِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لَيَخْرِجُوكَ مِنَ. Now they are trying to kick you out and to turn you away from Makkah. To turn you out of Makkah. وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا. And the moment they will turn you out from Makkah, what will be the ultimate consequences? Muhammad, وَإِذَا لَيَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. Then they will never remain in Makkah in a peaceful manner. Then I will test them the azab. So from Badr, then azab started. That is Badr. And that is غضبة البوار and that is غضبة أحد and that is غضبة الخندق أو الأحزاب and this is غضبة حنين and this is سرية فلان and فلان. He is much captured, he is much killed, they have much mal captured from their guard, the Sahaba got great much wealth of the people of Makkah, the people of Peninsula. Hear what Allah subhanahu wa ta'ala says, وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. And they will not be a unique practice from Allah's side. سُنَّةَ مَنْ قَدَرْ سَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا. We have done the same with all the messengers of Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَجِدُ لِسُنَّةِنَا تَخْوِيرًا. And there will be no any change and diversion regarding the sunnah of Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala Rasulullah. اللهم ربنا الحمد لله القرآن العظيم اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وانصرنا تلاوة وانا الليل وانا النهار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين وبارك الله فيكم. Impossible के साथ नत्ती करती है حتى يلجل الجمل لأن المحاورة لا تكون كذلك أن الجمل يدخل في سم الخيات إن الحبل الحبل الكبير الحبل الغليظ مثل إنك نعم حتى يلج الجمل في سم الخياط. ہم پشتوں میں سم کہتے ہیں عربی میں سم کہتے ہیں. آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں وہ سینے والی سوئی کی جو سوراخ ہوتی ہے ناک. ہم پشتوں میں سم کہتے ہیں اور عربی میں سم کہتے ہیں وہ سوراخ. اس لیے میں نے کہہ دیا کہ مفسرین سارے گڑبڑ ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا کیمل جمل کیمل کو بھی کہتے ہیں. ابن عباس فرماتے ہیں کہ کیمل کا اس سوئی سے کیا تعلق ہے صحیح. وہ کہتے ہیں حتی یلج الحبل الکبیر اینکر کو کہتے ہیں حتی یلج الجمل فی سم الخیاط وکذلک نجزی المجرمین. اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں کرمینلز کو. لہم من جہنم مہاد انہی کے لیے من جہنم. ذکر جہنم والمراد بھی النار. لہم من النار انہی کے لیے آگ کے مہاد کارپٹ ہوں گے. مہاد یعنی جو ان کے نیچے کارپٹ ڈالے جائیں گے وہ بھی کس چیز کے بنے ہوئے ہوں گے؟ پلاسٹک کے نہیں. کس چیز کے؟ آگ. وہ فریضہ ان کے کارپٹ بھی. یا سبحان اللہ. ومن فوقهم اور ان کے اوپر غواش من النار, غواش من النار اور ان کے اوپر جو شامیانے ڈالے گئے وہ بھی آگ کے بنے ہوئے ہوں گے. تو نیچے آگ, اوپر آگ, دائیں آگ, بائیں آگ, آگے آگ اور نیچے آگ. غواش من النار. وَكَذَلِكَ نَجْزِ الظَّالِمِينَ اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو. وَالَّذِينَ آمَنُوا, اب اللہ کریم ہمیں کہتا ہے ڈونٹ ویری, آئی ایم ناٹ ٹیلنگ یو پیپل. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, وہ لوگ جو ایمان لا چکے, عمل کر چکے صالحات کے, لا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا, دفع دخل مقدر اور دفع اعتراض مقدر. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, صالح اعمال جو کریں گے تو فوراً ذہن میں ریزرویشن آ جاتی ہے, تو ہمارے بس کی بات ہے صالح اعمال کرنے, ہمارے بس کے ہم بڑے کمزور ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا مجھے آپ کی کمزوری کا پتہ ہے, تو درمیان میں ڈال دیا. ان بٹوین اللہ سبحانہ و تعالی پٹ دس سینٹینس دیٹ وی ول نیور پٹ آن یو اے برڈن وچ یو کین ناٹ ڈو. لا نکلف نفسا الا وسعا, ہم باؤنڈ نہیں کرتے کسی کو بھی مگر اس کے بساط کے مطابق. تو ہر ایک آدمی کے بساط کے مطابق اعمال سارے, بساط کے متعلق اعمال سارے. مثلاً اگر ڈونیشن کی بات ہوگی تو ہم نشان سے کہیں کہ آپ $5 دے رہے ہیں, کتنے دے دیں اس کی بساط کے مطابق $5 دے رہے ہیں, اور چوری صاحب سے کہیں ہم $5,000 دے رہے ہیں بساط کی بات. ایک سب اس طرح یا ادر وائز؟ اچھا, لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ, یہ لوگ جہنمی ہیں, ہم فیہا خالدون, اور یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ ہوں گے. ونزانا ما فی صدورہم من غل, ونزانا اور نکالیں گے ہم ما فی صدورہم ول گیو اٹ ٹیک آؤٹ, ما فی صدورہم من غل, وہ سارے بیماریاں جو ان کے دلوں میں, ما فی قلوب من غل من حقد فلا تکون ہونا کا امراض القلب. وہاں کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کوئی نہیں, جنت میں کوئی کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کوئی نہیں, کیونکہ انسانی دل کے اندر بہت ساری بیماریاں ہیں. یہ بہت ہے, یہ حسد ہے, یہ ہیٹر ہے, یہ دشمنی ہے, یہ نفرت ہے, یہ بیک بائٹنگ ہے, یہ ڈسکنٹینٹ ہے, یہ فلان ہے فلان ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ سارے امراض میں وہاں نکال دیتا, وہاں دلوں کی بیماریاں. یہاں پہ نیک آدمی تھی اس میں کبھی حسد آ جاتا ہے, نیک آدمی بھی کبھی اس میں بغض پیدا ہو جاتا ہے, نیک آدمی بھی کبھی کسی کی امیج پیدا ہو جاتی ہے, کیونکہ انسان اور فرشتہ تو کوئی ہے نہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اچھا ہوگا یہاں جنگ جنگ کبھی جواب ہو جاتی ہے, میرے اور سبھی صاحب کی طرف ہو جائے گی خدا نہ کرے, میرے اور فوجی صاحب کی ہو جائے گی خدا نہ کرے. صحیح, لیکن جب ایک دوسرے کے, اب جس آدمی کو میں نہیں جانتا اور جو مجھے نہیں جانتا اس کے ساتھ کوئی جنگ جھگڑے کا کوئی تصور ہے؟ یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب کوئی تعلق ہوتا ہے. تو تعلقات میں کبھی میری بات خلیل صاحب کو اچھی نہیں لگے گی, ساجد صاحب کو اچھی نہیں لگے گی, کبھی اس کی بات مجھے اچھی نہیں لگے گی, میں سب بات کروں گا تو کچھ پیدا ہو جاتا ہے. لیکن جنت میں ایسا کوئی تصور نہیں. صحیح, اس لیے کہ وہاں پہ تو صرف دعویٰ ہوں فیا سبحانک اللہم وتحیتہم فیا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ کریم فرماتے کہ ان کی محفل جو شروع ہو جائے گی سبحانک اللہ سے شروع ہو جائے گی, ان کی جو باہمی بات ہوگی وہ پیس پر, کس چیز پر؟ ان اے ویری پیسفل ایٹماسفیئر, بڑے پیسفل ایٹماسفیئر پر. اور جب وہ ایک دوسرے سے رخصت ہوں گے وہاں وہ دعویٰ ہوں الحمد للہ. صحیح, تو جہاں پہ زور زور آئی السلام علیکم اور سبحان اللہ اور الحمد للہ اور فلان اور فلان اور فلان, ہمارے ایک طالب علم تھے تو وہ سبق کے بڑے کمزور تھے, سبق کے بڑے کمزور تھے, اور تھے صوفی قسم کے, صوفی قسم بڑے نیک آدمی تھے, صوفی قسم کے تھے اور ہمیشہ اس طرح کا. صحیح, اور راستے پر جب آتے ہیں تو اس طرح بڑے حیادار قسم کے آدمی, تو اس مسجد سے نکل کر دوسرے مسجد میں جہاں وہ شیخ کے پاس پڑھتے تھے تو وہاں آ جاتے. اب اس کے پاس درس کے دوران بھی تسبیح ہوا کرتی, تسبیحات بہت پڑھتی, تو اس طرح چادر اوڑھے ہوئے شیخ کے سامنے بیٹھے ہوئے. اچھا, اب شیخ نے اس کے ہاتھ کی حرکت دیکھی اس طرح چادر کے اندر, چادر کے اندر, تو شیخ نے کہا کیا ہے آپ ہاتھ میں, کیا آپ سبق کے لیے بیٹھے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے اس طرح وہ تسبیح نیچے گرا دیے. اس نے کہا, اس نے کہا نا اٹھائیں, وہ تسبیح اٹھا دی. اس نے کہا یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں, میں سبق پڑھا رہا ہوں, آپ اپنے کچھ دن میں لگے ہوئے, آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ بس میں استغفر اللہ پڑھ رہا ہوں. کیا پڑھ رہا ہوں؟ تو شیخ کو غصہ آیا, اور اس نے کہا کہ آپ کو کہنے اس مسجد سے اردو مسجد سے تو آپ باہر ہی نہیں ہیں, یہاں دس میں بیٹھے رہتے ہیں, دس سے جا کر کے پوری رات آپ مسجد میں رہتے ہیں, مسجد میں پھر صبح سویرے درس کے لیے. یہ راستے میں جو دو فرلان کا فاصلہ ہے, اس میں آخر آپ نے کون سی زنا کا ارتکاب کیا ہے کہ آپ استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں؟ نے کہا آئندہ کے لیے درس کے دوران میں نے آپ کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی تو آپ کو دیوار پہ لائی, پورا ٹینشن لینی چاہیے. صحیح, تو مسئلہ یہ ہے کہ نظام ہے معافی صدور میں مل گئے, جنت میں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی, وہاں تو سبحان اللہ الحمد للہ سلام علیکم, تین ہی چیزوں کا دور ہوگا. صحیح, اور حدیث میں آئے ابن عباس فرماتے رضی اللہ عنہ یکون فی الجنت ہناک مدرسہ, مدرسہ للتعلیم المتشابہات والمقطعات القرآنیہ, یکون ہناک درس ہے محمد, اس لیے کہ استاد بیٹھ کے دو تین کام کر سکتے ہیں. ونزعنا ما في صدور من غل إخوة تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا, اور وہ کہیں گے کہ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے, الذي وہ اللہ تعالیٰ ہدانا اوصلنا اوصلنا جس نے ہمیں پہنچایا لہذا اس جنت کو, وما كنا لنهتدي اور وما كنا لنصل الى الجنة, اور ہم نہیں تھے کہ پہنچ جائے جنت کو, لولا ان ہدانا اللہ لولا ان اوصلنا اللہ, اگر اللہ ہمیں نہ پہنچاتے, لقد جاءت رسل ربنا بالحق, تحقیق آ گئے ہیں رسل ربنا ہمارے پروردگار کے پیغمبر بالحق کے صدق کے ساتھ, ونودو ان تلکم الجنہ وینادونا ونودو وینادونا, اور ان کو آواز دی جائے گی ان تلکم الجنہ کے یہ وہ جنت ہے, اورثتموها اعطیتموها اورثتموها اعطیتموها او ملکتموها, جس کی آپ کو تملیک دی گئی ہے, کیا کہ گئی تملیک کے اونرشپ ڈاکومنٹس, کیا کہتے ہیں اسے, وہ جو ہاریوں کو وہ کچے کی زمین دے دیتے ہیں, پنک سلپ دے دیتے ہیں, تو وہ پنک سلپ دے دیتے ہیں وہاں ہاریوں کو, غریب حکومت والے سارے ہمیشہ ان کے ساتھ ڈرامے کرتے رہتے ہیں, غریبوں کے ساتھ ہمیشہ ڈرامے ہوتے ہیں, ہوتا کہ نہیں, تو بے نظیر دے دیتی اور پھر نواز شریف اور بھی جنت ساتھی رہتے ہیں. اب وہ کچے کی زمینیں وہ تو بالکل بیچ کے غریب ہوتی ہے, وہ غریب برابر کر دیتے ہیں, اب فلڈ جب آ جاتے ہیں کچے کی زمین کا پھر بیڑا پڑتا, تو پھر دوسری حکومت وہ ہاری چھوڑ دیتا ہے کہ میرا تو بیڑا غرق ہو گیا, تو نئی حکومت کے لیے پھر ایک دھندا کہ وہ پھر تبدیلی کی کاغذات دے دیں گے, اسے ڈراما. خداوندا اے تیرے ساتھ دل بندے کدھر جائے, ہمارے بڑی اچھی بات دیکھا تو اچھا, خداوندا یہ تو آپ نے ایسی بات کی, ہمارے ہاں وہاں سوادی میں ایک وکیل صاحب ہیں, وہ سیاست بھی کرتے ہیں اور وکالت بھی کرتے ہیں, سیاست کرتے ہیں عمر بھر کبھی اس نے اخبار نہیں دیکھا اور کرتے سیاست ہیں, اور وکالت بھی کرتے ہیں عمر بھر وہ کتاب کو ٹچ ہی نہیں کرتا لیکن کرتا ہے وکالت. اب وہ چھوٹی موٹے کیسی ضمانتوں وغیرہ کے مجسٹریٹ کے پاس نہیں ہوتے. صحیح, اب مجسٹریٹ سے پوچھتا ہے کہ وکیل صاحب تو یعنی کس سیکشن کے ساتھ یا کس آرٹیکل کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ یہ ضمانت ہونی چاہیے, تو وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے جی وہ آپ کو سارے آرٹیکل جی معلوم ہے, بس اس آرٹیکل کے ساتھ اس کی ضمانت منظور کروائیں, یہ چودھری صاحب کے مذہب پر ہے وہ وکیل صاحب, یہ اسے پتہ نہیں ہوتا کون سی سیکشن ہے اسے اپلائی کیا جائے, وہ مجسٹریٹ سے کہتا ہے وہ جی قانون کو سر آپ کو مکمل یاد ہے آپ کو معلوم ہے وہ سیکشن اسی کو اپلائی کر دے. ہاں بس, تو خداوندا اے تیرے ساتھ دل بندے کدھر جائے کہ درویشی بھی حیاری اور سلطانی بھی حیاری, بولو وہاں حکمران ایک طرف ٹوٹ رہا ہے اور پیر ایک جانب سے حکمران لگے ہوئے ہیں لوٹنے اور دوسری جانب سے پیر لگے ہوئے ہیں, درویشی بھی آئی آ رہی اور سلطانی بھی آئی, میراث میں آئی ہے ان کو مسند ارشاد, پھر پیچھے علامہ کہہ رہے تھے کہ ہم کو تو میسر نہیں, ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی, مٹی کا دیا جان, ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گھر پیر کا بجلی وہ چراغوں سے ہے روشن, کے مسئلے وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةَ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا اور انہیں آواز دی جائے گی وہ جنت ہے أورثتموها ملکتموها جس کی تملیغ کی گئے آپ کو وہاں تملیغ کو بدون شبہ و بلا بدن ولأجل ذا اللہ عز و جل قال الوراثہ لفظ الوراثہ استعمل لأن الوراثہ تكون بدون بدل و بدون شبہ الوراثة تأتي إلى الوارث بدون شبهة وبدون بدل کہ وراثت میں جو چیز باپ سے مل جاتی ہے اس میں باپ کو آدمی کوئی ادائیگی نہیں کرتا ہے کیا کرتا ہے صحیح اور وہ جو ملکیت میں آ جاتی ہے اس میں کوئی شبہ بھی نہیں ہوتا ہے صحیح آپ کے باپ کے ملکیت میں شبہ سے آیا ہوگا لیکن آپ کی ملکیت میں تو کوئی شبہ سے نہیں آیا آپ کو تو بطور میراث نہیں کیا تو اللہ کریم فرماتے وہ جنت آپ کو دوں گا تو آپ کوئی شبہ نہ کریں کہ تملیغ کر لڑا کے پھر کچے کی زمین نہ بن جائے ایسی تملیغ نہیں وہ ایورلاسٹنگ تملیغ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بدل پہ نہیں دے رہا آپ مجھے کیا دیں گے یا کیا دے سکتی نتنگ اس لیے اللہ کریم نے یہاں انہیریٹنس کا مسئلہ یہ نہیں کہ وہ ہمارے باپ دادا کی جاگی ہے انہیریٹنس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو اس میں کوئی کمپنسیشن نہیں ہوتی آدمی اپنے مورث کو جو باپ مر گیا اس کو کیا کمپنسیٹ کرتے ہیں بس پنٹی ڈال دی اور بس تلکل تلکم الجنت اللتی ورثتموها بما کنتم تعملون ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا آواز دیں گے جنت والے جہنمیوں کو ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا کہ ہم نے تو پا لیا جو بھی ہمارے پروردگار نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا ٹھیک تھا صحیح وعدہ تھا فَحَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَحَدَ رَبُّكُمْ حَقَّا کیا آپ نے بھی اللہ کا وعدہ سچا پایا قَالُوا نَحَمْ جَعَنَّمِ کہیں گے of course of course but we have been said case is the same قَالُوا نَحَمْ فَحَسَّنَ مُوَزِّنُنْ تو وہاں پہ ایک آواز لگانے والا آواز دے گا ملک من الملائکہ اللعنت اللائق علی الظالمین کہ پھر اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر جن کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ میں پیش کرتا ہوں الذین یصدون عن سبیل اللہ وہ لوگ یصدون یمتنعون بانفسہم ویمنعون غیرہم صد یصد لازم و متعد کلاہما محمد لازم فمانہ یمتنعون بانفسہم ومتعد فمانہ یمنعون غیرہم عن سبیل اللہ یہ سدونا کے دو معنی ہوتے ہیں ایک یہ کہ خود بھی اسی راستے پر نہیں جا رہے تھے اور کسی اور کو بھی اس راستے پہ چلنے نہیں دیتے تھے شیطان ایسے ہوتے ہیں جو نہ خود جنت جانا چاہتے ہیں اور نہ کسی اور کو چلتے ہیں وہ ایسے میں نے اپنے دوستوں کو ایسے لائن پر لگا دیتے ہیں کہ ان کا بھی گڑا ہاں ہاں یہ تو وہ شیطان صفت لوگ بھی نہیں جانا چاہتے تو وہ خود بھی نہیں جانا چاہتے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ دھندے میں لگا دیتے الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا ويتبون معوجة اور وہ اس کو ڈھونڈتا رہتا ہے ٹیڑھا ٹیڑھا وہم بالآخرت کافرون اور وہ آخرت کے انکار کرنے والے ہوتے ہیں وبینہما حجاب اور ان جنتیوں جو لوگ اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں کیا بھی آتا وبینہما حجاب دونوں کے درمیان حجاب پردہ ہوتا ہے حجاب حائل رکاوٹ حائل رکاوٹ کیا کہتے ہیں بائیفرکیٹ ہوں گے وہ بائیفرکیشن کہتے ہیں جو چیزوں کو آپ جدا کر دیتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں بائیفرکیشن تو درمیان میں کوئی فاصل ہوگا باؤنڈری وبینہما حجاب اور ان کے درمیان ایک پردہ ہوگا میدان عرفہ کیا میدان عرفہ میدان عراف وغل العراف رجال اور اسی عراف پہ رجال کچھ لوگ ہوں گے یعرفون کلا من اہل النار و اہل الجنت بسیما ابھی تک ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ جنت کس طرف ہے اور جہنم کس طرف ہے صرف وہ ایٹماسفیئر سے معلوم کریں گے یہ منظر بڑا خوبصورت معلوم ہوتا ہے وہ دور کا خیال میں چلتا ہے یہ ہمارے خیال میں یہ جہنم ذرا برا برا معلوم ہوتا ہے یہ جہنم میں خیال میں Now they are not sure that this is Jannah and this is Jahannam. دے آر گیسنگ دیٹ مے بی دیٹ از جنہ بیکاز دے آر فار اوے فرام جنہ اینڈ جہنم بوتھ دے آر فار اوے فرام جنہ اینڈ جہنم بوتھ وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا اي من اهل النار واهل الجنه جو پہچانتے رہیں گے ہر ایک کو بھی سیماؤں کی نشانیوں سے ونادوا اصحاب الجنت تو یہ اعراف والے ونادوا من اصحاب الاعراف ونادوا اصحاب الاعراف دیکھیے اصحاب الاعراف جنتیوں کو اس طرح کر دیں گے سلام علیکم سلام علیکم لم يدخلوها اور یہ اعراف والے ابھی تک داخل نہیں ہوئے لم يدخلوا الجنت الى الان من اصحاب الاعراف لم يدخلوها یہ اصحاب الاعراف ابھی تک داخل نہیں ہوئے وہم يطمعون لیکن وہ يطمعون آس لیے بیٹھے ہیں وہم يطمعون وہ آس لیے بیٹھے ہیں their visa would be stamped later on would be stamped later they are in both to stamp their visa It doesn't mean that at that time Allah subhanahu wa ta'ala will establish Araf. Araf is already established. وَذُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ فَا بِمَانَا وَوْ فَا لِلْعَتْفِ لَا لِلْتَفْرِيعَ نشوہ کا مسئلہ ہے سبھی جاتے ہیں ہم لوگ نشوہ پڑھیں گے محمد فَا لِلْعَتْفِ لَيْسَ لِلْتَفْرِيعَ نعم فَإِذَا كَانَ لِلْعَتْفِ فَبِمَانَا وَوْ وَضُرِبَ بَيْنَهُمْ اور بات یہ ہوگی کہ ان کے درمیان بنایا گیا ہوگا بسور ایک دیوار جس کو وہاں اللہ کریم نے حجاب کے دیا یہاں کیا کہہ دیا دیوار سور دیوار لہو باب فیہ باب جس کے درمیان دروازہ ہوگا بہت بڑا باطن الرحمہ اس دیوار کے باطن جانب الرحمہ رحمت ہوگی ان جنت وَظَائِرُ اس کے دوسرے جانب مِن قِبَلِ الْعَذَابُ اس جانب مِن قِبَلِ الى جانب ہی يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُمْ مَاكُمْ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُمْ مَاكُمْ آواز دیں گے عذاب والے جنت والوں کو أَلَمْ نَكُمْ مَاكُمْ کیا ہم آپ لوگوں کے ساتھ نہیں تھے دنیا میں تو ایسا گنیڑا ہے میرے رہتے الم نکم معکم یا ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے کالو بلا تو وہ کہیں گے ہاں تھے تو ولکن لکم فتنتم انفسکم لیکن آپ لوگوں نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈال دیا تھا فتنتم انفسکم اوقعتم انفسکم فی فتنۃ النفاق آپ لوگوں نے خود اپنے آپ کو نفاق کے فتنے میں ڈال دیا تھا ہاں ہوتے تو آپ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے لیکن آپ نے اخلاص نہیں بات کیا تھا ولكن لكم فتنتم انفسكم وتربصتم للمؤمنين ان يقتلوا وتربصتم اور آپ انتظار کرتے رہتے ویٹ کرتے رہتے مومنوں کے لیے کہ وہ تباہ ہو جائیں وارتبتم وشككتم في دينكم اور آپ دین میں شک کرتے رہے وغرتكم الامانیو اور آپ لوگوں کو خواہشات نے دھوکے میں ڈال دیا lust and desire you were deceived by your lust and desire وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ اور آپ اردو میں کہتے ہیں آپ خواہشات سے بدمست ہیں آپ لوگ وہاں اپنے خواہشات اور تحیشات میں بدمست ہو گئے بے لگام ہو گئے وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ اور مغرور ہو گئے تھے آپ لوگ دھوکے میں پڑ چکے تھے آپ کو دھوکے میں ڈال دیا تھا الْأَمَانِيُّ الْأُمْنِيَّةُ الْحَيْوَانِيَّةُ امانی جمع امنیہ بمعنی الشہوہ الحیوانیہ یہ حیوانی شہوات نے آپ لوگوں کو بے لگام کر دیا کون سا شہوات حیوانی حتی جا امر اللہ آگے آگیا اللہ کا حکم وغرکم باللہ الغرور اور دھوکے میں ڈال دیا تھا آپ کو اللہ کے مقابلے میں الغرور فحول صیغۃ المبالغہ الغرور دھوکہ دینے والے شیطان الغرور وہ صفت الشیطان فالیوم لا یؤخذ منکم فدیۃ فساد کے دن نہ تو قبول کیا جائے گا آپ لوگوں سے فدیۃ کوئی کمپنسیشن فدیہ کا کوئی کمپنسیشن. کبھی کبھار آدمی یعنی مالی ہر جانا داخل کر دیتا ہے ایف بی آئی اور چھوڑ دیتا ہے. کوئی اللہ کریم فرمائے گی کوئی دیا ہوا جرم تو نہیں کہ آپ فائن داخل کر لیے تو چل جائیں گے. نہیں فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ. There is not a case of FBI to give them money to go out. No, there is no any fidya. No bail. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ. بس آج کے دن لا يُؤْخَذُ لَا يُقْبَلُ مِنْكُمْ قبول نہیں کیا جائے گا آپ سے فِدْيَةٌ عِوَضٌ مَالِيٌ. مالی اس کے لیے انگریزی میں ایک لفظ جیسے پرونانس کہیں گے ایس یو سی سی او یو آر سکور او یو آر ہے کہ او آر او یو آر سکور عوض مالی عوض یعنی آدمی کسی جرم کے پاداش میں بہت بڑا جرم ہو اور اس کے بدلے کو ڈھیر سارا مار دے اس کو کہتے ہیں قانون میں سکور. صحیح تو فدیہ کا معنی سکور ایس یو سی سی او یو آر سکور عوض مالی کبیر عن جریمۃ کبیرۃ. عوض مالی کبیر محمد عن جریمۃ کبیرۃ. آپ پھر دیکھیں سکور کو دیکھیں اس میں لکھتے ہیں فالیوم لا یؤخذ منکم فدیۃ ولا من الذین کفروا. اور نہ کسی کافر سے فدیہ لیا جائے گا. وما واکم النار آپ کے جگہ اور ٹھکانہ جہنم ہے. یا مولاکم یہی جہنم ہی آپ کی مالک ہے. مولاکم مالک نار و مالککم وانتم مملوکون لہا. سو اٹ مین دیٹ دی فائر ول ٹریٹ یو اینڈ دی فائر ول ٹریٹ یو بیکاز ہی از دی اونر ہم المنافقون. یہ مولاکم یہ جہنم اور آگ ہی آپ کے مالک ہے. یو نو اینڈ دس فائر جملے کا معنی یہ کہ اللہ کریم نے کہا کہ یہ مولاکم آج تو آپ کو ڈیل کرے گا اس کے بعد کون جو آگ میں بڑک رہی ہے اس کے کنٹرول میں آپ اس سے بات کریں. یہ مولاکم جس طرح اگر پولیس والے جس کے بھی یہ جو ہے نا اندر ہوا اس سے بات کریں. یہ مولاکم یہ کہتے ہیں ڈرائنگ روم میں اس کو چترول کروا اللہ تعالیٰ پولیس کے حد پہ کوئی نہ چاہے بیڑا غرق کر دیتے بھائی پولیس ہوتی نہ بینا ہے پولیس ہوتی نہ بینا ہے پولیس کا کام ہے مارنا مروانا دلیل کرنا رسوا کرنا. وہ ایک مودی صاحب نے اپنے طالب علم کو غصے میں کہہ دیا کہ گدے آئے تھے گدے کیا بات کرتے ہیں گدے آئے تھے میں نے آپ کو انسان بنا دیا. سادہ کاشتکار آدمی وہاں وضو کی نکال کر تو وہ تو انسان بنا دیا نماز پڑھنے کے بعد مودی صاحب نے کہا ایک طالب علم سے آپ کہہ رہے گدے آئے تھے انسان بنا دیا نہیں بنا گدے آیا تھا مودی صاحب نے کہا ہاں گدا آیا تھا میں نے انسان بنا دیا انسان نہیں بنا تو اس نے کہا کیوں نہیں ایک دس دن کے لیے درس میں داخل کروا دیں تو گدے کو لے آئے دس دن مولوی صاحب نے اپنے کام مام کھلا دیے گدے کا یتی میتی میں کوئی کاد مار ڈالنا تھا تو دس دن کھلا دیا. گیارہویں دن وہ آدمی آیا ابھی مولوی صاحب کا کچھ کام باقی رہا تو اس آدمی نے کہا جی وہ مولوی صاحب مجھے میرے گدے کا کیا بنا اس نے کہا جی اس کو انسان بنا دیا. اس نے کہا تو پھر کہاں ہے اس نے کہا کوئی وارک ہو اس کو تو کچھ نہیں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا یہاں سے جا کے وہ میرے گدے کیا اللہ کی مہربانی ہو گئی وہ گدے اب انسان بھی بن گئے تھانے دار بھی بن گئے. تھانے دار کو غصہ آیا اس نے لاٹے مارنے شروع کر دی اس نے کہا باقی تو ٹھیک ٹھاک کام ہے وہ عادت ابھی تک نہیں چھوٹی اس کی یہ عادت چھٹی نہیں. صحیح اور کوئی فرق نہیں چاہے یہاں کے ہفتے چڑھ جائیں یا وہاں اللہ بچائے رہے. اے مولا وبئس المصیر بری جگہ ہے. الم یعنی للذین آمنوا یہ آیت جس کے متعلق ابن عباس فرماتے ہیں کہ 17 سال بعد اللہ نے مسلمانوں کو پھر دن دیا. کتنے سال تھا نبوت کے 17 سال گزر چکے اور اللہ کریم نے پھر جھنجھوڑا. ابھی تک آپ کے پاس ٹائم نہیں کہ آپ اللہ کے ڈر سے لڑ جائیں؟ Still you don't have time, or yet you don't have time. Up till now you don't have time to be shaken up because of the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. Take what Ibn Abbas says, after 17 years, Allah subhanahu wa ta'ala was again. What do you can say? Then you're going to be after this time. Shaking. Shaked. He shook once again after 17 years. Alam ya'ani lil-ladhina ana ya'ani. Ana. يعني بمعنى اتى الوقت. ها ها الم يعني للذين الم ياتي الوقت الى الان الم يعني للذين يا ابي تک وقت نہیں آیا للذين ان لوگوں کے لیے جو ایمان لا چکے ہیں جو نازل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے یقیناً ولا یکونوا کالذین اور نہ ہو ان لوگوں کی طرح اوتی کتاب جنہیں کتاب دیا گیا تھا من قبل اس سے پہلے فطوال علیہم الامد فطوال علیہم الامد تو ان پہ مدت گزر گئی فطوال علیہم الامد ان پہ بہت سارے مدت گزر گئے زمانہ لمبا ہوتا گیا زمانہ لمبا ہوتا گیا فطوال علیہم الامد طوال علیہم الزمن فقست قلوبهم ان کے دل سخت ہو گئے وکثیر منہم فاسقون اور ڈھیر سارے ان سے بدمعاش بن چکے تو جب ہدایت کے مرکز سے دوری ہو تو دل سخت ہو جائے ہدایت کا مرکز پیغمبر پیغمبر جتنا بھی زمانہ پیغمبر سے دور چلتا رہتا ہے تو قساوت بڑھتی رہتی ہے گمراہی بڑھتی رہتی ہے دین میں پیوند لگائے دین میں کیا بدعات اور شرکیات شک ہو جاتے اور اس کو دین کا نام دیا یرتکب الشرک والبدعات بعد النبی علیہ الصلاۃ والسلام باسم الدین وهذا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم انكم من يخشكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي سنه الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وحضوا عليها بالنواجذ واياكم محدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ويروى وكل ضلاله في النار حضور فرمى يا اپ میرے بعد جب زندہ رہیں جیسے جیسے لوگ آتے رہیں گے They should have a strong one. Yes. And what about this Tanzeel of Brother Farid? Just kill him. So anyhow, inshallah, let's finish. Because now we have prolonged so much. And here prolonged our lectures so much. No, well, you are coming late and then you say we have time. ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. Allah subhanahu wa ta'ala says, verily your Lord know better who among men has gone astray from his path, and he knows better those who are guided. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. Then Allah subhanahu wa ta'ala says, so O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, you may not obey the deniers. Al-Mukadzibin, those who used to belie Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, who are telling us lies. So this is Al-Mukadzib. One is Kazib, the Falsifier, the Falsifier. And the second one is Mukadzib, who are the only beliers, then you are telling lies. Don't obey the deniers or the rejecters who are saying regarding you that you are a kazib, or you are a falsifier, or you are telling lies. And why they are doing so? Then somebody, he is using such like words, or he is passing such like remarks regarding a person. So they are trying to attract him toward compromise, toward compromise, to put him down, to do certain compromises. So they have fallen down subhanahu wa ta'ala, right away from their sin, but after they heard Mukadzibin, will do the condition of the Islam. They want you to make compromises, but there is no any room for compromises in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. They will be 100% and don't make any compromises. And Surah Bani Israel, Allah subhanahu wa ta'ala has made it very much clear. here only to support this idea of Surah Al-Qalam from Surah Bani Israel, Brother Muhammad and Brother Khalid. And all of you, Allah says, وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. And O Muhammad, ayah number 73, verily, they were attempting, O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, to tempt you from that Quran which we have revealed to you, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Why? لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ, to have by the name of Quran something according to their wishes, to say something according to their will and their desires. And Allah says, if you will do that, then there will be no any enmity, then there will be no any hatred, then there will be no any tababut between you and them. وَإِذَنْ لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا, then they will establish friendship with you, O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, because now you are not condemning their customs, their conventions, their usages, their shirk, your bid'ah, your un-Islamic practices, or un-human practices. وَإِذَنْ لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. And then Allah subhanahu wa ta'ala says, yes, as a human being, maybe you are weak, but as a messenger, you may not be. As a human being, every human being, he has certain soul and certain weaknesses. But the message of Allah subhanahu wa ta'ala is that much strong to uphold the whole and the entire world. So therefore Allah subhanahu wa ta'ala said, وَلَوْ لَا أَنْ سَبَّتْنَاكَ لَقَدْ جِدَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. Muhammad, look into the words of Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَوْ لَا أَنْ سَبَّتْنَاكَ, and had me not made you strong and stand firm, لَقَدْ جِدَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا, you would nearly have inclined to them a little bit. But had you have done that type of practice, to incline to them according to their wish and to their desire and their wills, وَإِذَنْ لَأَسَبْنَاكَ زَرْفَ الْحَيَاةِ وَزِرْفَ الْمَمَارِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا نَصِيرًا. Allah subhanahu wa ta'ala says, in that case, we would have made you taste a double portion of punishment. Here, before that, and here, after that. And you would have never found any type of support to help you against Allah subhanahu wa ta'ala. And then Allah subhanahu wa ta'ala says, now, what they will do, when you are not making any compromises regarding your deen, وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَنِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيَخْرِجُوكَ مِنَ. Now they are trying to kick you out and to turn you away from Makkah. To turn you out of Makkah. وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَنِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيَخْرِجُوكَ مِنَ. And the moment they will turn you out from Makkah, what will be the ultimate consequences? Muhammad, وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. Then they will never remain in Makkah in a peaceful manner. Then I will test them a azab. So from Badr, the azab started. That is Badr. And that is Ghazwatul Buwar. And that is Ghazwatul Uhud. And that is Ghazwatul Khandaq Awal Ahzab. And this is Ghazwatul Hunain. And this is Sariyatul Bulan and Fulan. These much captured, these much killed, gained much mal captured from their the Sahaba, got great much wealth of the people of Makkah, the people of Peninsula. Hear what Allah subhanahu wa ta'ala says, وَإِذَنْ لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. And that will not be a unique practice from Allah's side. سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا. We have done the same with all the messengers of Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَقْدِيرًا. And there will be no any change and diversion regarding the sunnah of Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasooli Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana hamdaka fi al-Qur'an al-Azim. Allahumma dhakkirna min al-Qur'an ma nasina wa 'allimna min ma jahilna wa zidna tilawatan wa anna lana wa anna lana. Wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqi Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa barakallahu fiikum. Ya Rabbi, in possible ke sath natti kar diya. حتى يلج الجمل, لأن المحاورة لا تكون كذلك أن الجمل يدخل في سم الخياط. إن الحبل, الحبل الكبير, الحبل الغليظ مثل إنك. نعم. حتى يلج الجمل في سم الخياط. ہم پشتوں میں سم کہتے ہیں, عربی میں سم کہتے ہیں. آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, وہ سینے والی سوئی کی جو سوراخ ہو, کیا کہتے ہیں؟ ناک. ہم پشتوں میں سم کہتے ہیں اور عربی میں سم کہتے ہیں.

حائل رکاوٹ, حائل رکاوٹ کیا کہتے ہیں, بائی فرکیٹ ہوں گے وہ, بائی فرکیشن کہتے ہیں جو چیزوں کو آپ جدا کر دیتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں, بائی فرکیشن, تو درمیان میں کوئی فاصل ہوتا ہے, باؤنڈری. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ, اور ان کے درمیان ایک پردہ ہوگا, میدان عرفہ, کیا میدان عرفہ, میدان عرفہ. وَغَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ, اور اسی اعراف پہ رجالوں کچھ لوگ ہوں گے, يَعْرِفُونَ كُلًّا مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَأَهْلِ الْجَنَّةِ بِسِيمَاهُمْ. ابھی تک ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ جنت کس طرف ہے اور جہنم کس طرف ہے, صرف وہ ایٹماسفیئر سے معلوم کریں گے. یہ منظر بڑا خوبصورت معلوم ہوتا ہے, وہ دور کا ہمارے کام, یہ جانب ذرا برا برا معلوم ہوتا ہے, یہ جانب میرا کام. Now they are not sure that this is جنت and this is جہنم, they are guessing that may be that is جنت, may be that is جہنم, because they are far away from جنت and جہنم both, they are far away from جنت and جہنم both. وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَأَهْلِ الْجَنَّةِ, جو پہچانتے رہیں گے ہر ایک کو بھی سیما ان کی نشانیوں سے. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ, تو یہ اعراف والے, وَنَادَوْا مَنْ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ, وَنَادَوْا أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ, دیکھیے أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ جنتیوں کو اس طرح کر دیں گے, سلام علیکم, سلام علیکم, سلام علیکم. یہ جنتی لم يدخلوها, اور یہ اعراف والے ابھی تک داخل نہیں ہوئے, لم يدخلوا الجنت الى الان, من اصحاب الاعراف, لم يدخلوها, یہ اصحاب الاعراف ابھی تک داخل نہیں ہوئے, وهم يطمعون, لیکن وہ يطمعون آس لیے بیٹھے ہیں, وهم يطمعون, وہ آس لیے بیٹھے ہیں. their visa would be stamped, stamped letter, letter would be stamped letter, they are involved, stamped their visa. It doesn't mean that at that time Allah subhanahu wa ta'ala will establish Araf. Araf is already established. وَذُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ, فَا بِمَانَا وَوْ, فَا لِلْعَتْفِ لَا لِلْتَفْرِيَ. نشوہ کا مسئلہ ہے صدیقہ, آپ لوگ نشوہ کریں گے محمد, فَا لِلْعَتْفِ لَيْسَ لِلْتَفْرِيَ, نعم, فَإِذَا كَانَ لِلْعَتْفِ فَبِمَانَا وَوْ. وَضُرِبَ بَيْنَهُمْ, اور بات یہ ہوگی کہ ان کے درمیان بنایا گیا ہوگا بسور, ایک دیوار, جس کو وہاں اللہ کریم نے حجاب کے دیا, یہاں کیا کہہ دیا, دیوار, سور, دیوار. لَهُ بَابٌ, فِيهِ بَابٌ, جس کے درمیان دروازہ ہوگا بہت بڑا, باطنو بِرَحْمَا, اس دیوار کے باطن جانب الرَّحْمَا, رحمت ہوگی جنت, وطائروز کے دوسرے جانب من قبل الحباب, اس جانب من قبل الى جانب ہی, ينادونہم علم نکم ماکم, ينادونہم علم نکم ماکم, آواز دیں گے عذاب والے جنت والوں کو, علم نکم ماکم, کیا ہم آپ لوگوں کے ساتھ نہیں تھے, دنیا میں تو ایک سب گنیڑا ہے میرے رہتے, علم نکم ماکم, یا ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے, کالو بلا, تو وہ کہیں گے ہاں تھے تو, ولیکن لکم فتنتم انفسکم, لیکن آپ لوگوں نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈال دیا تھا, فتنتم انفسکم اوقعتم انفسکم فی فتنۃ النفاق, آپ لوگوں نے خود اپنے آپ کو نفاق کے فتنے میں ڈال دیا تھا, ہاں ہوتے تو آپ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے, لیکن آپ نے اخلاص نہیں ڈال دیا تھا. ولكن لكم فتنتم انفسكم وتربصتم للمؤمنين ان يقتلوا, وتربصتم, اور آپ انتظار کرتے رہتے, ویٹ کرتے رہتے مومنوں کے لیے کہ وہ تباہ ہو جائیں, وارتبتم وشككتم في دينكم, اور آپ دین میں شک کرتے رہے, وغرتكم الامانيو, اور آپ لوگوں کو خواہشات نے دھوکے میں ڈال دیا, لسٹ اینڈ ڈیزائر, یو ور ڈیسیوڈ بائی یور لسٹ اینڈ ڈیزائر, وغرتكم الاماني, اور آپ اردو میں کہتے ہیں آپ خواہشات سے بدمست ہیں, آپ لوگوں ہیں اپنی خواہشات اور تعیشات میں بدمست ہو گئے, بے لگام ہو گئے. وغرتكم الاماني, اور مغرور ہو گئے تھے آپ لوگ, دھوکے نے پڑ چکے تھے آپ کو, دھوکے میں ڈال دیا تھا. الامانی الامیت الحیوانیہ, امانی جمع امیہ بمانا الشہوہ الحیوانیہ, یہ حیوانی شہوات نے آپ لوگوں کو بے لگام کر دیا. کون سے شہوات؟ حیوانی. حتی جا امر اللہ, آگے آ گیا اللہ کا حکم. وغرکم باللہ الغرور, اور دھوکے میں ڈال دیا تھا آپ کو اللہ کے مقابلے میں. الغرور فحول صیغۃ المبالغہ, الغرور دھوکا دینے والے شیطان, الغرور وہ صفت الشیطان. فالیوم لا یؤخذ منکم فدیۃ, بس آج کے دن نہ تو قبول کیا جائے گا آپ لوگوں سے فدیۃ کوئی کمپنسیشن. فدیۃ کوئی کمپنسیشن, کبھی کبھار آدمی یعنی مالی ہر جانا داخل کر دیتا ہے ایف بی آئی اور چھوڑ دیتا, کوئی اللہ کریم فرمائے گی کوئی ایف بی آئی والا جرم تو نہیں کہ آپ فائن داخل کریں گے تو چھٹ جائیں گے, نہیں. بس آج کے دن لا یوخذ, لا یقبل منکم, قبول نہیں کیا جائے گا آپ سے فدیۃ. عوض مالی, عوض مالی, اس کے لیے انگریزی میں ایک لفظ کیسے پرونانس کرے گی, ایس یو سی سی او یو آر, سکور, او یو آر ہے کہ او آر, او یو آر سکور. عوض مالی عوض, یعنی آدمی کسی جرم کے پاداش میں بہت بڑا جرم ہو اور اس کے بدلے کوئی ڈھیر سارا مال دے, اس کو کہتے ہیں قانون میں سکور. صحیح, تو فدیہ کا معنی سکور, ایس یو سی سی او یو آر سکور. عوض مالی کبیر عن جریمۃ کبیرۃ, عوض مالی کبیر محمد عن جریمۃ کبیرۃ جدا. آپ دیکھیں سکور کو دیکھیں, اس میں لکھتے ہیں فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور نہ کسی کافر سے فدیہ لیا جائے گا. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ, آپ کے جگہ اور ٹھکانا جہنم ہے. یہ مولاکم, یہی جہنم ہی آپ کی مالک ہے. مولاکم مالک, نارو مالککم وانتم مملوکون لہا. سو اٹ مینز دیٹ دی فائر ول ٹیچ یو اینڈ دی فائر ول ٹریٹ یو بیکاز ہی از دی اونر. هم المنافقون, هي مولاكم, یہ جہنم اور آگ ہی آپ کے مالک ہے. یو نو اینڈ دس فائر, جملے کا معنی یہ کہ اللہ کریم نے کہا گا ہی مولاکم, آج کو آپ کو ڈیل کرے گا اس کے بعد کون, جو آگ سے بڑھک رہی ہے اس کے کنٹرول میں آپ اس سے بات کریں. ہی مولاکم, جس طرح اگر پولیس والے کی کہتی ہے یہ جو ہے نا اندر ہوا تھا اس سے بات کریں. ہی مولاکم, یہ کہتے ہیں برانڈ میڈ, کہتے ہیں اس کو چترول کروا. اللہ تعالیٰ اس کے حد سے کوئی نہ چاہے بیڑا غرق کر دیتے. پولیس ہوتی نابینا ہے, پولیس ہوتی نابینا ہے, پولیس کا کام ہے مارنا مروانا دلیل کرنا رسوا کرتا. وہ ایک مودی صاحب نے اپنے طالب علم کو غصے میں کہہ دیا کہ گدے آئے تھے, گدے کیا بات کرتے ہیں, گدے آئے تھے میں نے آپ کو انسان بنا دیا. سادہ کاشتکار آدمی جو ہے اردو کی انسان بنا تو وہ تو انسان بنا دیا. نماز پڑھنے کے بعد مودی صاحب کہتا ہے کہ طالب علم سے آپ کہہ رہے تھے گدے آئے تھے انسان بنا دیا, یہ بنا کے کھایا تھا. مودی صاحب نے کہا ہاں گدا آیا تھا میں نے انسان بنا دیا. انسان نہیں بنا, اس نے کہا کیوں نہیں, ایک دس دن کے لیے درس میں داخل کروا دیں. تو گدے کو لے آئے, دس دن مولوی صاحب نے اپنے کام مام کھلا دیے گدے کا, دھیمے دھیمے کو کاغ مار ڈالنا تھا تو دس دن کھلا دیا. گیارہویں دن وہ آدمی آیا, ابھی مولوی صاحب کا کچھ کام باقی رہا تھا. تو اس آدمی نے کہا جی وہ مولوی صاحب مجھے میرے گدے کا کیا بنا, اس نے کہا جی اس کو انسان بنا دیا. اس نے کہا تو پھر کہاں ہے, اس نے کہا کوئی مبارک ہو اس کو تو کچھ ہی میں کہا وہ کیا؟ میں کہا قریب پر ایک کانوں میں تانے دار بھی لگا دیا میں نے. اچھا اس نے کہا وہ چھوٹا تانے دار بڑا؟ اس نے کہا وہ بڑا جس نے سوچو کہ. اچھا جاؤ آدمی سوچتے سوچتے تھانے چلا گیا. صحیح ابھی سکھو صاحب کرسی پر بیٹھا ہوا تھا. یہاں سے جا کے وہ میرے گدے کیا اللہ کی مہربانی ہو گئی. وہ گدے اب انسان بھی بن گئے تھانے دار بھی بن گئے. تھانے دار کو غصہ آیا, اس نے لاٹے مارنے شروع کر دی. اس نے کہا باقی کچہری کا کام ہے, وہ عادت ابھی تک نہیں چھوٹی. اس کی یہ عادت چھوٹی نہیں. صحیح اور کوئی فرق نہیں, چاہے جہاں کے ہاتھ سے چڑھ جائیں گے. اللہ بچائے رکھے. اے مولا وبئس المصير پوری جگہ ہے. الم یعنی للذین آمنوا, یہ آیت جس کے متعلق ابن عباس فرماتے ہیں کہ 17 سال بعد اللہ نے مسلمانوں کو پھر جنگ جوڑا. کتنے سال تھا؟ نبوت کے 17 سال گزر چکے تھے اور اللہ کریم نے پھر جنگ جوڑا. ابھی تک آپ کے پاس ٹائم نہیں کہ آپ اللہ کے گھر سے لڑو گے؟ Still you don't have time. Are you you don't have time? Up till now you don't have time to be shaked up because of the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. Take what Ibn Abbas said after 17 years, Allah subhanahu wa ta'ala was again. What do you can say? Then you're going to be after this Kamal Karim. Shaking. Shaked. He shook once again after 17 years. Alam ya'ani lil-ladhina ana ya'ani. Ana ya'ani bimana atal waqt. الم یعنی للذین الم یأتی الوقت الى الان الم یعنی للذین, کیا ابھی تک وقت نہیں آیا للذین ان لوگوں کے لیے جو ایمان لا چکے ہیں ان تخشا قلوبهم کہ لرز جائے ان کے دل ذکر اللہ کے ذکر سے وما نزل من الحق اور اس قرآن سے جو نازل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے یقیناً ولا یکونوا کالذین اور نہ ہو وہ ان لوگوں کی طرح ہو کی کتاب جنہیں کتاب دیا گیا تھا من قبل اس سے پہلے فطوال علیہم الامد فطوال علیہم الامد تو ان پہ مدت گزر گئی فطوال علیہم الامد ان پہ بہت سارے مدت گزر گئے زمانہ لمبا ہوتا ہے زمانہ لمبا ہوتا کیا فطوال علیہم الامد طوال علیہم الزمن فقست قلوبهم ان کے دل سخت ہو گئے وکثیر منهم فاسقون اور ڈھیر سارے ان سے بدمعاش بن چکے تو جب کی ہدایت کے مرکز سے دوری ہو اس کو دل سخت ہو جائے ہدایت کا مرکز پیغمبر پیغمبر جتنا کی زمانہ پیغمبر سے دور چلتا رہتا ہے تو قساوت بڑھتی رہتی ہے گمراہی بڑھتی رہتی ہے دین میں پیوند لگائے جاتے ہیں دین میں کیا بدعات اور شرکیات شکو ہو جاتے ہیں اور اس کو دین کا نام دیا یرتکب الشرک والبدعات بعد النبی علیہ الصلاۃ والسلام باسم الدین وهذا ما علاه النبي صلى الله عليه وسلم انكم من يخش بكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي سنه الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وحضوا عليها بالنواجذ واياكم محدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ويروى وكل ضلاله في النار حضور پاک فرمایا کہ آپ میرے بعد جب زندہ رہیں گے جیسے جیسے لوگ آتے رہیں گے